بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سورة مريم کے اندر کتنے انبیاء علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر آئے گا؟ چھ برگزیدہ ہستیوں کی عاجزی کا ذکر اور ان سے تصرف کی نفی. نمبر ایک، میں سوال کرتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کارساز سے متصرف تھے، ان کے پاس طاقتیں تھیں، اس کا جواب وہ تو خود عاجزیاں کر رہے ہیں، وہ تو خود، جواب یاد رکھو، وہ تو خود. آپ نے تکرار میں یہ بات دہرانی ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام تاج تھے، متصرف تھے، سب کچھ اپنی مرضی اور اختیار سے کر سکتے تھے، جواب وہ تو عاجزیاں کر رہے ہیں، وہ تو خود عاجزیاں کر اللہ کے سامنے، وہ کیسے کارساز بن سکتے ہیں، مشکل کشا بن سکتے ہیں. نمبر دو، چلو یار یہ تم نہیں مانتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو طاقتیں تھیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا محتاج بندہ ہوں، میں اللہ کا محتاج. اور اس کی والدہ کو اگر مشکل کشا اور کارساز مانو گے تو بی بی مریم خود درد میں مبتلا ہے، جو خود درد ذہن میں مبتلا ہے وہ کیسے کارساز اور حاجت روا بن سکتی ہے، وہ تو پریشان ہے. یا لیتنی مت قبل ہذا، مجھ پر موت آ جاتی، میرا بیٹا پیدا نہ ہوتا. جو خود پریشان ہو وہ دوسروں کا مشکل کشا. اب نمبر تین، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. سبحان اللہ. اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ٹھیک ہے، اور کوئی متصرف نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو متصرف ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو طاقتیں ہیں، وہ متصرف ہیں. جواب، وہ تو خود والد کے سامنے تو ہی اعلان کر رہے ہیں، شرک کی نفی کر رہے ہیں، اللہ کے شریک کیسے بن سکتے ہیں. واذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو میرے محبوب لوگوں کے سامنے ہیں، کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کا سچا پیغمبر تھا. صدیقا کا کیا معنی تھا؟ دو لفظ لکھو اوپر، مولانا قلم ہاتھ میں رکھو، ہر لفظ میں نہیں لکھوا سکتا، اعلیٰ درجہ بس. انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم اعلیٰ درجے کا سچا تھا. صدیقا کا معنی، کھولو جی سورت النساء، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 137 صفحہ، صفحہ 137، پہلی سطر، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ انعام کیا ان پر اللہ نے، کون؟ من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین یعنی صدیقین. نمبر تین شہداء، نمبر چار صالحین نیک لوگ اولیاء. تو نبیین پہلا درجہ، صدیقین دوسرا، شہداء تیسرا، صالحین چوتھا. تو صدیقین کون سا درجہ ہے؟ دوسرا. یہاں پر اس کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ انہ کان صدیقا نبیا. تو یاد رکھنا، انبیاء کے بارے میں صدیق ہونے کا ذکر آئے گا تو معنی ہوگا اعلیٰ درجے کا سچا. کیا معنی ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہ سچے تھے، نیچے لکھا ہوا ہے قول و فعل میں، بات بھی سچی کرتے تھے، عمل بھی سچا کرتے تھے. نبی نبی بھی تھے، اذ قال لابیہ، اس کے نیچے بیان صدق، کون سا لفظ؟ بیان صدق، کون سا سچ بیان کیا؟ اذ قال لابیہ، جن کو شوق ہے نا وہ یہ اشارے ضرور لکھا کریں، پھر جب آپ تکرار کریں گے تو اس میں فائدہ ہوگا. بیان صدق، کون سا سچ بیان کیا؟ چار سچ بیان کیے والد کے سامنے. کتنے سچ؟ چار آ رہے ہیں. نمبر ایک، جب فرمایا اپنے والد کو یا اباتے، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے پیارے، خیال کرنا، لما تعبد، کیوں عبادت کرتا ہے؟ چار طریقوں سے دعوت آ رہی ہے، اپنے والد کو چار انداز سے دعوت دی. پہلا پہلا نماز، کیوں عبادت کرتا ہے؟ مار ان معبودا نے باطلا کی. نمبر ایک، لا یسمعو، جو سنتے نہیں ہیں تیری زاریوں کو، جو تو آہوزاری کرتا ہے ان کے آگے روتا چیختا چلاتا ہے. لا یسمعو، تیری آوازوں کو سنتے نہیں ہیں، تیری زاریوں کو سنتے نہیں ہیں. نمبر دو، ولا یبصر، دیکھتے نہیں ہیں تیرے دکھ درد کو، لکھا ہے دکھ درد، تیرے دکھ درد کو دیکھتے نہیں ہیں. نمبر چار، نمبر تین، ولا یغنی عنک شیئا، ولا یغنی عنک شیئا، نہیں کام آ سکتے تیرے ذرا برابر، نہیں دفع کر سکتے تجھ سے ذرا برابر، یعنی کام نہیں آ سکتے. دیکھنا جی، میں کل کی شرطیں پوچھوں گا. معبود ہونے کی تین شرطیں، معبود ہونے کی، بولا نا، میں پوچھوں گا پھر ناراض نہ ہونا. معبود ہونے کی شرطیں، نمبر ایک، معبود وہ ہونا چاہیے جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، قدیر بھی ہو. نمبر ایک، بولو تو سارے اللہ راضی ہو. نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، اور جن کو تو نے معبود بنایا ہوا ہے سمیع بھی نہیں، لا یسر، بصیر بھی نہیں، نمبر تین لا یغنی عنک شیئا، قدیر بھی نہیں، قدرت پہ ان کی کچھ نہیں ہے. اور جس کو میں نے معبود بنایا ہوا ہے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قدیر بھی ہے. معبود کی کتنی شرطیں ہیں قرآن میں؟ سارے بولو تو اللہ آپ کو توفیق دے آگے پڑھانے کی. معبود کی کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک کیا ہو، نمبر دو کیا ہو، نمبر تین کیا ہو، اور جن کو تو نے معبود بنایا ہوا ہے ان میں ایک شرط بھی نہیں ہے. لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. توحید کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے، معبودان باطل کے سمیع ہونے کی نفی کی جائے. جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ سنتے نہیں ہیں، بس یہ بنیاد ہے مسئلہ توحید کی. دوسرا انداز، نمبر دو، یا ابت انی قد جانی من العلم، نیچے مولانا انداز، دلیل وحی برائے توحید، آپ کو دلیل وحی یاد ہونی چاہیے کہ میں یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کس کا حکم ہے؟ اصطلاح میں نے پڑھایا تھا دلیل وحی. یا ابت انی قد جانی من العلم، جو آج نئے ساتھی آئے ہیں رات کو مفتی صاحب تکرار کرائیں گے. آپ ضرور، ہمارے جو آج ساتھی آئے ہیں علماء کرام جنہوں نے دور حدیث شریف کیا ہے، آپ اصطلاحات مفتی صاحب سے سمجھ لیں، وہ اصطلاحات ذہن میں ہوں گی، انشاءاللہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ ضرور ساتھی اہتمام کریں آج. لا یا ابتینی قد یعنی من علم، اے میرے پیارے ابا، یقیناً تحقیق آ چکا ہے میرے پاس علم وحی. علم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ وحی. وحی والا علم آ چکا ہے. ما، وہ وحی والا علم، لم یاتی، تیرے پاس نہیں آیا. میرے پاس علم وحی ہے جو تیرے پاس نہیں آیا. فتبعنی، بس میرے پیچھے چل. کس میں؟ اعتقادن و عملن. واؤ درمیان میں نہیں ہے، واؤ ڈالو. اعتقادن و عملن، و عملن. فتبعنی اہدک صراطاً سویا. فتبعنی، میرے پاس علم وحی آ چکا ہے. فتبعنی، بس میرے پیچھے چل. اعتقاداً و عملاً، عقیدہ بھی میرے والا بنا، عمل بھی میرے والا کار. عقیدہ اور عمل دونوں میں میرے پیچھے چل. اہدک، میں تیری رہنمائی کروں گا. صراطاً سویا، راستے سیدھے کی، لکھا ہوئے یعنی توحید، توحید والا راستہ میں تجھے دکھاؤں گا، میرے پیچھے چل میرے ابا. تیسرا انداز، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان. پیارے ابا والا معنی ساتھ کرنا ہے، تا بتا رہی ہے. یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، یہ تیسرا انداز. نیچے لکھا ہوا ہے رول مانی کا حوالہ، فَإِنَّ عِبَادَتَكَ الْأَصْنَامِ عِبَادَتُ لَهُ، تیرا بتوں کی عبادت کرنا اصل شیطان کی عبادت کرنا ہے. ایک اور معنی کرتا ہوں ذرا خیال، یا عبد لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا شیطان کی بنمان، شیطان کی بات بڑی کتابوں والے ساتھی، لا تعبد لا توتے آئے، شیطان کی اطاعت نہ کر. غیر اللہ کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی عبادت کرنا ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان ہے رحمان کا نافرمان. شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ تیرہواں پارہ کھولو سورۃ ابرم، حوالہ کھولنا ہے ساتھیوں نے، دوسرے ساتھی ساتھ دیکھ لیا کریں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ. صفحہ 399، ایک کم نوے، 399 آخری سطر، آیت نمبر 22-21 مکمل 22 شروع. وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، تمام مقدمہ قیامت میں سارے فیصلے ہو گئے، آخری تقریر کیا کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے وعدے سچے تھے، وعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، بلایا تھا زور نہیں تھا، فاستجبتم لی تم نے اپنے اختیار سے میری بات مان لی تھی، فلا تلومونی مجھے ساری ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم زیادہ ملامت اپنے آپ کو کرو، مانا بے مصرخکم نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، وما انتم بے مصرخی نہیں ہو تم میری فریاد کو پہنچنے والے، انی کفرتو یقیناً میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمون من قبل، بوجہ اس کے کہ تم نے مجھے شریک بنایا تھا، تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، میں انکار کرتا ہوں میں اللہ کا شریک نہیں تھا. تو شیطان کو اللہ کا شریک بنایا گیا کہ نہ بنایا گیا؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت کرنا ہے، اصل شیطان کی بات ماننا ہے. آ جاؤ یا باطل تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا شیطان کی بات نہ مان. کیا مانا؟ بولو تو، شیطان کی بات. کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان ہے رحمان کا نافرمان. حضرت ابراہیم مسئلہ اپنے والد رہے ہیں، مولانا خیال کرنا ذہن حاضر، یا باتے چوتھا انداز، انی خاف ہو یقیناً مجھے خطرہ ہے میرے پیارے ابا، کیا عذاب من الرحمن، کہ پہنچ جائے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے. اللہ ہے تو رحمان، اللہ ہے تو اسی میں راز ہے، اللہ ہے تو رحمان، ہے تو رحمان، لیکن جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ رحمت والا راستہ نہیں ہے، لعنت والا راستہ ہے. جس راستے پر تو چل رہا ہے رحمت والا راستہ نہیں ہے، لعنت والا راستہ ہے. رحمت والے راستے کو اختیار کر، رحمت کی ضرورت ہے تو لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، ان کی عبادت چھوڑ دے. فتکون للشیطان ولیا، اے میرے پیارے ابا یقیناً مجھے خطرہ ہے کہ پہنچ جائے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے. فتکون للشیطان ولیا، ہو جائے گا تو شیطان کا دوست. چار انداز بیان کیے جن کی عبادت تو کر رہا ہے. مولانا پتہ نہیں آپ نے چار انداز بھی لکھے کہ نہیں، لیما تابد مالا ایک، انی کا جانی دو، لا تعبد الشیطان تین، انی اخاف یمسا کا چار انداز سمجھانے کے. قال باپ بول، آزر کہنے لگا، تمام نسائے سنکار. ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے یہ انی خوابوں کے نیچے، انی خواب و یمسا کا عذاب، یعنی کفر کے وبال سے کوئی مصیبت آئے. پرانی اردو ہے شاہ صاحب کی، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبدالقادر صاحب، یعنی کفر کے وبال سے کوئی مصیبت آئے تو مدد مانگنے لگ جائے شیطان سے، یعنی بتوں سے. یعنی مصیبت آئے تو مدد مانگنے لگ جائے شیطان سے، یعنی بتوں سے. اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں شرک کرتے ہیں. قال، والد نے کہا، آزر بول پڑا، یہ تمام نصائح سن کر، تمام نصیحتیں سن کر آزر بول اٹھا. اراغب انت، اچھا کیا تو منہ موڑنے والا ہے؟ اراغب انت، کیا تو موڑنے والا ہے؟ ان آلہتی، میرے الہوں سے. میرے معلوم ہوتا ہے وہ بہت سارے الہ مانتا تھا. وہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو نہ باز آیا توحید سے. اوپر لکھا ہے توحید کا باز کرنے سے نہ رکا، نہ باز آیا نہ رکا، لارجمنک، ضرور بھی ضرور میں تجھے پتھروں کا نشانہ بناؤں گا، ضرور بھی ضرور میں تجھے پتھروں کا نشانہ بناؤں گا. وہجرنی ملیا، قلم ہاتھ کے اندر، قلم نیچے نہیں رکھنے مولانا معاویہ. وہجرنی ملیا، اور دور ہو جا مجھ سے عمر بھر کے لیے، چھوچ کو بھر کے لیے چھوڑ دے مجھ کو، عمر نکل جا میرے گھر میں سے. وہجرنی ملیا کے نیچے توحید کہنے کی وجہ سے، توحید کہنے کی وجہ سے چھوڑ دے مجھ کو عمر بھر کے لیے، نکل جا، میں تیری صورت ہی نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ، جملہ سنو، قوم سے جدائی، کیا جمع رہا ہوں، قوم سے جدائی، ہر حق پرست کی قوم سے جدائی اسی مسئلے کی وجہ سے ہوتی ہے. آ جاؤ، نکل جا عمر بھر کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جا. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک، آخری سلام ہو تیرے اوپر. کیا معنی کیا؟ آخری لکھو نا، ایک لفظ لکھو نا، آخری، آخری سلام ہو تیرے اوپر. نیچے لکھا ہوا ہے سلام متارکت، چھوڑنے والا سلام. میاں تیرے تے سب سلام میں یہ پیدا کیا. آخری سلام ہو تیرے اوپر، اس کو کہتے ہیں سلام متارکد، چھوڑتے وقت کا سلام، چھوڑنے والا سلام. آخری سلام ہو تیرے اوپر، کون سا سلام؟ آخری سلام، ست سلام، چھیکڑا سلام. میں ویدا پیا بس. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے. مانے پر خیال، ان قریب بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے. انہو کا نبی حفیہ، یقیناً وہ میرا رب ہے میرے ساتھ بڑا مہربان. حفیہ بے حد مہربان ہے، اس سے تیرے لیے بخشش مانگوں گا. لکھو مرنا جملہ حاشیے پر، کہ میرے والد کو ایمان دے کر بخش دے، میرے والد کو ایمان دے کر بخش دے. میں یہ مانگوں گا، میرے والد کو ایمان دے کر بخش دے. وَآتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَآتَزِلُكُمْ، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں. خیال کرنا مرنا مانے پر، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ بدنن. پڑھو تو کیا لکھا ہے، یہ دیکھو، یہ بدن، یہ بدن، یہ جسم، جسمانی طور پر تم سے جدا ہو رہا ہوں. پہلے تمہارے ساتھ رہتا تھا، پہلے، اب جسمانی طور، تو نے کہا نکل جا، جسمانی طور پر جدا ہو رہا ہوں. آگے دیکھو مانا قیمتی جملہ، جس طرح قلباً پہلے سے جدا تھا. قلباً دیکھو میری طرف احباب، یہ آپ کا اور میرا دل پہلے سے جدا تھا. دل آپ کے دل میں شرک تھا، میرے دل میں توحید تھی. دل پہلے سے جدا تھا، جسم اب جدا ہو رہا ہے. یہ میں جا رہا ہوں ابا. جملہ سمجھ آ گیا؟ آگے چلو. تازلوں کم، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں. کیسے؟ بدنن، جسمانی طور پر جدا ہو رہا ہوں. قلبن تو پہلے جدا تھا. وما تدون من دون اللہ، اور ان سے جدا ہو رہا ہوں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان سے بھی جدا. وعدو ربی، میں پکارتا رہوں گا صرف اپنے رب کو. پکارتا مانا تو کرو، اللہ کے رب، اللہ راضی ہو. پکارتا رہوں گا صرف اپنے رب کو. ہر دکھ سکھ میں، لکھو نیچے ہر دکھ سکھ میں. ادوں ربی، پکارتا رہوں گا صرف اپنے رب کو ہر دکھ سکھ میں. میں کل بڑی کتابوں والے ساتھیوں کو آگے بٹھاؤں گا، جو دور حدیث شریف کر کے آئے ہیں، موقوف اللہ والے ساتھی کل آگے بٹھاؤں گا. ہمیں انتظار تھی ساتھی پورے ہو جائیں، بہت ہو گئے الحمدللہ. تو کل انشاءاللہ میں ترتیب بناؤں گا، سب کو بھی ترتیب پر بٹھاؤں گا. اللہ اللہ، عسى اللہ کون بدعاء ربی شکیا. سبحان اللہ، مجھے یقین ہے، عسى یقین ہے، اللہ کون کہ نہیں ہوں گا میں، نہیں رہوں گا میں بدعاء ربی، اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے. بے دعا با کے نیچے لکھو مولانا، بوجہ رب کو وجہ سے نہیں رہوں گا شکیا محروم. شکیان کا معنی محروم، رب کو پکارنے کی وجہ سے میں محروم نہیں رہوں گا، مجھے یقین ہے. ایسے آپ کتنا بیٹھے ہو، چہرہ تھوڑا نظر نہیں پیا گا. کیا معنی؟ جیرے ویلے اللہ کول منگسا، اللہ خالی نہیں ولاونا. اے مان ہے، جیرے ویلے بھی اللہ کول منگسا، خالی میں نہیں ولاونا. اے مان ہے. فلما تزلہم، یہ بتاؤ جو خود والد کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک، یہ خود وہ متصرف مختار کل مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ بس یاد رکھنا، فلما تزلہم، جبکہ جدا ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے. اعتزلہم، اس کے اوپر لکھو مولانا، جسمانی طور پر، عقیدہ تو پہلے جدا تھا، جسمانی طور پر الگ ہو گئے. وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ان سے بھی جدا، قوم سے بھی جدا. نیچے لکھا ہے بوجہ ہجرت کے طرح ملک شام کے، ملک شام کی طرف ہجرت کی. وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا، اسحاق بیٹا دے دیا. وَيَعْقُوبَ، یعقوب پوتا دے دیا. ایک جملہ یہاں کہتا ہوں، سبحان اللہ، تقریری جملہ یہاں کہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے جب والد کو چھوڑا، ان کے معبودوں کو چھوڑا، قوم قبیلے کو چھوڑا، وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے بھی حضرت ابراہیم کو تنہا نہیں رہنے دیا. اسے تو وسوں تو بناونی نہیں. وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کر دیا اس کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا. سورت ہود میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کلن جلنا نبیا، تمام کو ہم نے نبی بھی بنایا. سبحان اللہ. وہب، اور حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں کیا، اور نہ سن رہے ہو، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. ان کا ذکر مکل آگے آ رہا ہے، ان کا ذکر مستقل آگے. مفتی صاحب سے یہ باتیں لکھ لینا. اللہ اللہ، وہبنا لہم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا، ایک قول یہ ہے کہ وہ پہلے عطا ہو چکے تھے، دوسرا انداز کہ ان کا ذکر مستقل آگے آ رہا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا، سبحان اللہ، اور عطا کی ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت سے، خاص رحمت سے میں اللہ نے مالا مال کر دیا، خاص رحمت دے کے میں اللہ نے مالا مال. نیچے لکھا ہے ہر طرح کے کمالات دے کر. ہر طرح کے کمالات میں اللہ نے دیے. پیغمبر ہو طیبہ کمال ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. سبحان اللہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور بنا دیا ہم نے ان کے لیے, حضرت ابراہیم کے لیے, حضرت اسحاق کے لیے, حضرت یعقوب کے لیے ہم نے بنا دیا. کہاں؟ آئندہ نسلوں میں, آنے والی نسلوں میں بنا دیا. کیا؟ لسان صدقین, بول سچائی کا. بول سچائی کا. قلم ہاتھ میں, مولانا معاویہ قلم اوپر رکھنا, قرآن کے اوپر قلم ہاروں. وجعلنا لہم لسان صدقین علیا, بنا دیا ہم نے آنے والی نسلوں میں ان کے لیے بول سچائی کا. علیان اونچا. جملہ لکھنا ہے حاشا. بعد میں آنے والے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں. بعد میں آنے والے ان کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. جملہ لکھو مولانا حاشیے پر. یہود موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے. یہود موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. تین انبیاء کا ذکر تفصیلی ہوا, حضرت زکریہ, حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم. اب مختصر طور پر تین اور کا ذکر. یاد کرو میرے پیغمبر کتاب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ بھی عاجزیاں کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. حاجت روا کیسے ہیں؟ ذکر کرو میرے پیغمبر کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا. انہو کان مخلصاً. سبحان اللہ. یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام چنے ہوئے تھے. مخلصاً مانا کرو اللہ آپ کو توفیق دے گا آگے پڑھانے کی. مخلصاً مانا میں روایتی دورہ نہیں پڑھاتا کہ چپ کر کے بس میں لگا رہوں اور آپ کی توجہ نہ ہو. یوں نہیں ہوگا. خیال کرنا, یہاں پر تو میں محنت کروں اور آپ سے محنت مانگوں گا. انہو کان مخلصاً. یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام چنے ہوئے تھے. مخلصاً چنے ہوئے تھے. سبحان اللہ. ابن عباس نے مانا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھو مخلصاً کے سامنے مانا. شرک, کفر اور فواہش سے بچے ہوئے. شرک, کفر اور فواہش سے بچے ہوئے. ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے بچے ہوئے. انہو کان مخلصاً. یہ حوالہ کی تھکا ماسی مفتی صاحب وہ موسیٰ علیہ السلام دوڑن دا ذکر کر رہے. کپڑے پتھر دے ہن تے دوڑے اٹھے ہی حوالہ کا ماس نے کچھ ذہن منتقل دیا. اسے لی موسیٰ علیہ السلام چادر بدھی ہو گئی. یہ حوالہ ہی نے. اب نئے ساتھی حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں. گفتگو آئے گی انشاءاللہ جب ہم یہ گفتگو کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کے کپڑے اترے تھے کہ نہیں اترے تھے. یہ وہاں ہم حوالہ نکالیں گے. وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے. الہ چپ کر گئے ہو. الہ رسول تھے. الہ نہیں تھے. نبیہ نبی تھے. الہ تم الہ سمجھ کر ان کو پکارتے ہو. وہ رسول تھے, نبی تھے, الہ. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ. آواز دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی جانب سے. طور کی جانب سے خیال الایمن, ایسی جانب جو دائیں تھی. کیا مانا بولا شریف؟ ایسی جانب ڈال کرنا. یوں مانا نہیں کرنا. ایسا طور جو دایاں تھا. طور دایاں نہیں تھا. ایسی جانب جو دائیں تھی. دائیں جانب سے ہم نے آواز دی. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. نزدیک بلایا, قریب بلایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو. نجیا راز بتانے کے لیے, بھید بتانے کے لیے. بھید راز جو بھی آپ کہہ دو. جملہ لکھو مولانا حاشیے بار. لیکن بعد از تبلیغ راز نہ رہا. بعد از تبلیغ، اس وقت تو وہ بھید تھا، راز تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیا پھر تو راز نہ رہا. سورۃ طہٰ میں اس کی تفصیل آ رہی ہے اگلی سورت میں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. سبحان اللہ. یہاں دو لفظ کیا آئے ہیں، کان رسولا نبیا، پڑھو تو کان رسولا. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے دیکھنا. عام طور پر مشہور ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو جدید شریعت لے کر آئے، نئی شریعت لے کر آئے رسول، اور نبی وہ ہے جو نئی شریعت لے کر نہ آئے، چلی ہی شریعت لے کر آئے اور اس پر عمل کروائے. ورنہ تعریف سمجھ آئی، رسول نہیں اور پیغمبر. اب خیال، شاہ صاحب ایک اور فرق کرتا ہوں، ایک اور فرق. رسول جو نئی شریعت لے کر آئے اور نبی جو نئی شریعت لے کر نہ آئے. دوسرا فرق یہ ہے، وہ بھی رسول کہلائے گا جس کی شریعت لوگوں کے لیے نئی ہو. کیا سمجھ؟ وہ بھی رسول کہلائے گا جس کی شریعت لوگوں کے لیے نئی ہو، اس کو بھی رسول کہیں گے. فرق کریں گے انشاءاللہ. اب میں نے اشارہ کر دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. عطا کیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت کے ساتھ اس کا بھائی ہارون، ہم نے اس کا بھائی ہارون عطا کر دیا. کیسے عطا کر دیا؟ نبیہ، نبی بنا کر، نبی بنا کر حضرت ہارون ہم نے اس کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. اس کا معاون بنا کر، بھئی آپ کا معاون بنے گا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام الہ تھے؟ کون تھے؟ کان رسولاً، الہ نہیں تھے، نبی تھے. الہ نہیں تھے، رسول تھے. الہ نہیں تھے، مخلص چنے ہوئے تھے، کفر اور شرک سے محفوظ تھے، گناہوں سے بوئے تھے، معصوم تھے. ساری صفتیں ہم مانتے ہیں لیکن الہ نہیں تھے. آ جاؤ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اس کا جملہ لکھو مولانا حاشیے پر. مشرکین مکہ اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، مشرکین مکہ. عبد الوحید صاحب تارے کو ٹائم کونی، ٹائم ہوتا تے سارا سنوا تا مزہ آ گیا. ٹائم ٹائم دی گل ہے. سبحان اللہ. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. مشرکین مکہ کس کو پکارتے تھے؟ یا اسماعیل، یا اسماعیل، یا اسماعیل. فرمایا وہ کیسے الہ بن گیا پکار کے لیک؟ ذکر کرو میرے محبوب، کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، انہو کانا صادق الوعد. یقینا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا تھا وعدے کا، مانتے ہیں وعدے کا سچا تھا لیکن الہ نہیں تھا. وعدے کا سچا تھا لیکن الہ نہیں تھا. وکانا رسولا نبیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول تھا، الہ بولو تو صحیح، الہ نبی تھا لیکن الہ. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. خیال کرنا مولانا، حضرت علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتا تھا. کس کا حکم؟ بالصلاۃ، نماز کا حکم دیا کرتا تھا. رب کی نماز ادا کرو، سمجھنا جملے کو، رب کی نماز ادا کرو. کون حکم دیتے تھے حضرت؟ بولو تو حضرت، کس کو حکم دیتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو. خیال دیکھنا میری طرف مولانا، جملہ آیا، جو خود اللہ کی عبادت کروا رہا ہے خود الہ کیسے بن سکتا ہے؟ یوں مسئلہ سمجھایا، کانا یامر اہلہ بالصلاۃ. اچھا، نماز کا حکم دیتے تھے، باقی چیزوں کو نہیں دیتے تھے نا. دیکھو نیچے کیا لکھا ہوا ہے، یامر اہلہ بالصلاۃ ابتداء. کیا لکھا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے گھر والوں کو حکم دیتے تھے، بعد میں دوسروں کو سمجھاتے تھے. طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گھر والوں کو، سب سے پہلے، بعد میں دوسروں کو. اچھا، نماز کا دیتے تھے، باقیوں کا نہ. بالصلاۃ پر لکھا ہوا ہے خصوصاً، دیکھ رہے ہو لفظ، یعنی باقی احکام کا بھی حکم دیتے تھے لیکن نماز اور زکوٰۃ کا خاص طور پر حکم دیتے تھے۔ یوں ہے انداز۔ اللہ اللہ، یہ ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، تخصیص نماز کی بے اعتبار اہتمام کے ہے نہ بے اعتبار انحصار، سمجھنا۔ یہ مطلب نہیں ہے، دیکھنا میں ادھر بابا مولانا نیچے نہ دیکھنا مہربانی آپ کی، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نماز اور زکوٰۃ میں بات بند تھی، انحصار کا معنی بند کرنا، نماز اور زکوٰۃ میں بات بند تھی، بس انہی دو باتوں کا دیتے تھے اور باقی شریعت کا حکم نہیں دیتے، نہ، یہ اہتمام کے لیے، اہتمام کا مطلب خاص طور پر بہت ضروری سمجھ کر ان کی تاکید کر دے، بھائی نماز اور زکوٰۃ کو نہیں چھوڑنا، جو نکات کا پابند نہیں ہے باقی شریعت پر عمل کیسے کرے گا۔ اہتمام کا معنی ان کو محتم شان سمجھ کر، عظیم شان سمجھ کر، اہم رکن سمجھ کر ان کا حکم خاص طور پر دیتے تھے، ویسے باقی شریعت کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اور جو خود اللہ کی عبادت کروا رہا ہے الہ بن سکتا ہے؟ دیکھو، وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ قُرْفِلْ كِتَابِ ادریس، حاشے پر جملہ لکھئے مولانا، سبحان اللہ، نصارہ ادریس علیہ السلام کو پکارتے تھے، عیسائی نصارہ، ان کا ذکر۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ذکر کرو میرے محبوب کتاب کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام، صدیق تو دوسرا درجہ ہے، صدیق تو یہاں پہلے ذکر کر دیا، مرن سمجھو، سمجھو سوال، سمجھو سوال، سمجھو صدیق کون سا درجہ ہے، یہاں پہلے ذکر کر دیا، یہ کیوں؟ یاد رکھنا، جب بھی انبیاء کے بارے میں صدیق کا لفظ آئے گا تو کیا معنی کریں گے؟ ماشاء اللہ، انہو کان صدیقا، یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام اعلیٰ درجے کے سچے تھے، کیا تھے؟ بولو تو آپ کو یاد ہو، کیا تھے؟ اعلیٰ درجے کے سچے تھے، قولاً وفعلاً، بات کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، اعلیٰ درجے کے سچے۔ اعلیٰ درجہ لکھا ہے، بولی ماویہ لکھا ہے اعلیٰ درجہ، دو لفظ لکھ لو اعلیٰ، بھول جائے گا آپ کو، چاہے پی پی کر ہاتھ سے ختم ہے، نبیا، ٹھیک ہے نا، آپ غلط ہی میں نہیں، نبیا، نبی بھی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا، سبحان اللہ، وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا، اٹھایا ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مکانن علیہ، جگہ بلند میں، کیا مطلب اٹھانے کا خیال مولانا؟ رفعنا ہو مکانن علیہ، ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے مرتبے بلند کر دیے، کیا کر دیے؟ مرتبے بلند کر دیے۔ یہ جو لکھا نا آسمان پر، یہ کاتب سے غلطی ہو گئی، اس لفظ کو کاٹ دو، آسمان پر اتنے تک کاٹ دو بس، رفعت قدر کی مراد ہے، یہ لفظ رفعت قدر کی مراد ہے، ہم نے مرتبے بلند کر دیے ادریس علیہ السلام کے، بہت اونچا مقام دے دیا، بلند کیا ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مرتبے میں، کمالات دے کر، کمالات میں نہیں، لفظ ٹھیک کرو کاتب سے، کمالات دے کر، کمالات دے کر ہم نے بلند و بالا مرتبہ دا کر دیا، دینے والے ہم، ادریس علیہ السلام کو مرتبہ دینے والے، مرتبہ مانتے ہیں لیکن الہ ان کو نہیں مانتے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم، ذرا نمبر میں لکھوانے ہیں، چھ نمبر، ایک دو تین چار، قلم ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، انعم کے اوپر ایک، ذریت آدم، من ذریت دو، میں معنی کر لوں آگے پھر لکھیں گے، اولئک الذین، سبحان اللہ، اہل اشرت المذکورہ فی ہذہ سورہ، یہ جو ہم نے دس نبیوں کا ذکر کیا ہے، چھ کا تفصیل سے، چار کا مختصر طور پر آیا، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، انعم اللہ علیہم، ان پر اللہ نے انعام کیا تھا، خاص انعام، انعام یافتہ تھے، الہ نہیں تھے، انعام یافتہ تھے لیکن الہ، من النبیین، نبیوں میں سے، جتنے انبیاء ہیں من جملہ ان میں سے جن کا ذکر ہم نے کیا ہے ان پر انعام تھا، انعام یافتہ تھے، لیکن الہ چھ طریقوں سے ان کے الہ ہونے کی نفی آ رہی ہے۔ ایک طریقہ انم اللہ، انعام یافتہ تھے، بولو انعام یافتہ تھے، الہ نہیں تھے۔ نمبر دو، من ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، آدم علیہ السلام کی، بولو تو صحیح، آدم علیہ السلام کی۔ دیکھنا مولانا، دیکھنا دیکھنا، بڑی پیاری بات، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں، کلام الہی جو ہوا، اولاد، ہائے صاحب جنگ بیٹھے ہو، اولاد اپنے وجود میں والدین کی محتاج ہے، والدین نہ ہو تو اولاد ہو سکتی ہے؟ ایک قانون بیان کر رہا ہوں، قدرت اور بات ہے، اولاد اپنی اس جسم کے اندر کس کی محتاج ہے؟ والدین کی۔ آدم علیہ السلام تھے، اس میں سے یہ اولاد پیدا ہوئی، کیا مطلب؟ جو اپنے جسم میں خود والد کے محتاج تھے، تمہارے حاجت روا کیسے بن گئے؟ کچھ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ اولاد تھے الہ اور حاجت روا، یہ تو خود اپنے جسم میں محتاج تھے۔ یہی انداز ہے سورۃ آل عمران میں، سبحان اللہ۔ آؤ تیسرا پارہ، اس لیے کہتا ہوں روزانہ دو رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگا کرو، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ صفحہ 88 کھولو، صفحہ 88 چوتھی سطر، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سبحان اللہ، ان اللہ اصطفى آدم، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نمبر دو نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، سب کو اللہ نے چنا، آل عمران حضرت عمران کے خاندان کو اللہ نے چنا، علی العالمین تمام جہان والوں پر، حضرت آدم کی شان برحق، نوح علیہ السلام کی برحق، حضرت ابراہیم خاندان کی شان برحق، عمران کے خاندان کی شان برحق، شان برحق کہنے نے چنا، لیکن ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، ایک دوسرے کی، یہ کیا مطلب؟ اللہ اولاد ہونے کا ذکر کیوں کر دیا؟ فرمایا اولاد تھے، اولاد اپنے جسم میں والدین کی محتاج ہوتی ہے، جو خود محتاج ہو حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ کریں گے بات انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں۔ سبحان اللہ، وممن حملنا مانو، اور بعضوں میں سے وہ بھی تھے جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، بجوز ادریس علیہ السلام کے، ادریس علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے، ان کے علاوہ باقی جو تھے ان کی اولاد تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، حضرت نوح کے ساتھ جو ہوئے آگے ان کی اولاد چلی۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، کچھ ان میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب وغیرہ، وَإِسْرَائِيل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ نیچے لکھا ہوا ہے قریہ، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں۔ وممن ہدینا، ہدینا کے نیچے تین، ہدینا کے نیچے تین، وجتبینا کے نیچے چار، یہ ان میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی، وجتبینا ہم نے چن لیا، ہدایت یافتہ ہونا برحق، مجتبہ ہونا برحق، سن رہے ہو؟ ممن ہدینا، یہ انبیاء ان میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی، ان کا ہدایت یافتہ ہونا برحق، وجتبینا ہم نے چن لیا تھا، ان کا مجتبہ چنا ہوا ہونا برحق۔ ٹھیک ہے، ہدایت یافتہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، لیکن الہ نہیں ہیں، الہ۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، سبحان اللہ، جس وقت لکھا ہے باوجود اتنی مقبولیت کے، کیا لکھا ہے؟ باوجود، نہ صرف پڑھ، باوجود اتنی مقبولیت، اتنے شان والے اللہ کے مقبول بندے، لیکن اتنی مقبولیت کے باوجود جس وقت پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، اتنی شان عظمت کے باوجود رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی، خرو سجادہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سید ہو جایا کرتے تھے. لکھا ہے وبکیا اور روتے ہوئے، سجدن پر لکھو 5، بکین پر لکھو 6، 6 طریقوں سے ان کی الوہیت کی نفی کی. گر پڑتے تھے، ترالے کے سجدہ کرنے والے ہوتے تھے اور رونے والے ہوتے تھے، غایت ان کے سار و افتکار کے، اس کو سمجھنا ہے، اتنی عاجزی کرتے تھے، افتکار، اپنے آپ کو ان کا فقیر سمجھ کر گر پڑتے تھے سجدے میں، رویا کرتے تھے. جو ساجد و مسجود نہیں ہو سکتا، جو خود رب کے آگے رو رہا ہے الہ نہیں ہو سکتا. فخلف من بعدہم خلف، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں، اوپر جملہ دیکھو، جواب سوال مقدر، جواب ایک سوال کا جواب ہے، سوال جب سارے پیغمبر جب صرف اللہ کو پکارتے تھے، پڑھو جب سارے پیغمبر صرف اللہ کو پکارتے تھے، تو پھر ان کو متصرف کیوں سمجھا گیا؟ یہ سوال ہے. سارے انبیاء کس کو پکارتے تھے، پھر ان کی پوجا کیسے شروع ہو گئی؟ لوگ ان کو مشکل کشا کیوں سمجھنے لگ گئے؟ متصرف مار مشکل کشا حج ان کو لوگوں نے کیوں سمجھا؟ فرمایا یہ بعد والوں کی نلائکی ہے. کیا ہے؟ دیکھو جواب آ رہا ہے، فخالف من بعدہم خلفن آئے ان کے بعد نالائق جانشین. خلف ان کے نیچے کیا معنی لکھا ہے؟ نالائق جانشین ردی قسم کے لوگ، نالائق لوگ آئے، ازا الصلاۃ انہوں نے ضائع کیا نماز کو، نالائق جانشین آئے نمازوں کو ضائع کیا. لکھا ہے نیچے اعتقادن یاملن، اس کو سمجھنا ہے، اعتقادن ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا، نماز کو آج جیسے لوگ ہیں ٹکرے مار رہے ہو تم، یہ کفریہ کلمہ ہے، نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا. نمبر 2 عملن، کیا مطلب؟ نماز کو تو نماز مان لیکن ادا نہیں کرتے تھے، یہ ازا الصلاۃ. آگے چلو، نلیکوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کیا. وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور غلط خواہشات کے پیچھے چل پڑے، غلط خواہشات کے پیچھے چل پڑے، یہ انہی کا قصور ہے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ملیں گے آخرت میں، کس کو ملیں گے؟ غیّا، گمراہی کی سزا. غیّا عبارت تھی جزا الغی، گمراہی کی سزا اس کو ان قریب ملیں گے. یہ ان پچھلوں کا قصور ہے، ورنہ انبیاء سارے اللہ کو پکارا کرتے تھے. سبحان اللہ. الا من تابا، 17 پارا دیکھو جی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، صفحہ 481، 400. سبحان اللہ، صفحہ 481 آخری 2 سطریں، 3 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سارے انبیاء کا عقیدہ تو سنو، نہیں بھیجا ہم نے، حوالہ مل گیا کہ نہیں ملا؟ نہیں بھیجا ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول، الا ہاں جو بھی رسول آئے آپ سے پہلے، ہاں سن لو، نوحی الیہ، ہم وحی کرتے رہے اس کی طرف، ہر رسول کی طرف یہی پیغام آیا. کون سا پیغام؟ انہ لا الہ الا انا، یقیناً میں اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، فعبدون بس میری ہی عبادت کیا کرو. ارے غمروں کے پاس کون سا پیغام آیا؟ الہ صرف کون ہے؟ یہ تو بعد والوں کی شرارت ہے کہ پیغمبروں کو مشکل کشا سمجھا. آ جاؤ مولانا، تیسرے پارے پر حوالہ دکھاؤں. سبحان اللہ، سورة آل عمران ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب صفحہ کھولو 96 صفحہ 96 مل گیا اب اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے یہ تیسری 70 میں ایک فائدہ لکھا ہے دیکھ رہے ہو ان نصارا نجران دیکھ رہے ہو مولانا اس حاشیے کو سمجھو گے تو آئے سمجھ آئے گی ان نصارا نجران 63 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے نجران کے علاقے کے رہنے والے تھے 3 دن تک آپ نے ان کی مہمان نوازی کی مناظرہ ہوتا رہا میں انشاءاللہ سورت آل عمران میں اس کی تفصیل عرض کروں گا اب تو میں نے اشارہ کرنا ہے ہمارا سبق یہ نہیں ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی دیکھو آپ ان نصارا نجران یقینا نجران کے عیسائی کانو یقولون کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے کیا ان عیسیٰ ام یتخذوہ ربا سمجھنا نجران کے عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانے کیا کہا ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود حکم دیا ہے کہ میں رب ہوں مجھے رب مانو نجران کے عیسائیوں نے الزام کس پر لگایا حضرت مولانا بولو تو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا ہمیں خود حضرت عیسیٰ نے کہا تھا مجھے رب میں تمہارا رب ہوں جب یہ بات انہوں نے کی اللہ کریم نے یہ آیتیں نازل کر دی 80 آیتیں نازل ہو گئیں سورۃ آل عمران کی کتنی کٹھی 80 آیتیں ایک آیت یہ بھی ہے دیکھو آخری 4-5 سطریں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ سبحان اللہ میری طرف دیکھو پیارا سا جملہ سناؤں مجھے ذرا بات دہرا کر تسلی میری کرا دو عیسائیوں نے الزام کس پر لگایا حضرت کون سا الزام کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا مجھے رب سمجھو الزام کس پر لگایا حضرت جواب سنو شاہ صاحب جواب پیارا الزام انہوں نے حضرت عیسیٰ پر لگایا اللہ نے صفائی 125,000 نبیوں کی دے دی اللہ نے صفائی سبحان اللہ دیکھو ما کان لبشرین ان یوتیہ اللہ الکتاب نہیں حق بنتا کسی بشر کا یہ حق ہی نہیں بنتا ان یوتیہ اللہ الکتاب کہ دے اس کو اللہ کتاب نمبر 2 والحکم دین کی صحیح سمجھ دے دے شریعت کے حکام دے دے والنبوہ اللہ نبوت دے دے بشر کتاب لے کر شریعت لے کر قوت لے کر ثم یقول للناس پھر لوگوں کو یہ کہے کون عباد لی من دون اللہ تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو کوئی ایسا بشر پیغمبر آج تک آیا ہی نہیں ہے جس نے نبوت اور کتاب لے کر اپنی عبادت کی دعوت دی ہو ایسا کوئی بشر دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اللہ کے ہر پیغمبر نے کیا کہا ناغونو ربانین ہر پیغمبر نے یہ کہا تم رب کو پکارنے والے بن جاؤ کیا کہا کس کو پکارنے والے ہر پیغمبر نے کہا کونو ربانین ربانی بنو اللہ والے بنو اللہ کو پکارنے والے بنو سارے انبیاء اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے تھے اللہ کی پکار کرنے والے تھے یہ کیوں شرک پھیلا بعد والوں کی نلے کی ہے آ جاؤ جی سبق پر الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة سبحان اللہ فسوف یلقون غیا پہلے اس پر ذرا بحث کر لیں مانا آپ نے اعضاء الصلاۃ پر اعتقاداً یا عملاً سمجھا تھا اس کو اعتقادی طور پر ضائع کرنا نماز کو نماز نہ سمجھنا یہ کفر ہے اور عملی طور پر نماز نہ ادا کرنا یہ گناہ ہے اب خیال وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ شہوات کے پیچھے چلے یہ کاتب تھا نا پرانی اردو والا مزوں کے پیچھے چلے مزے لذت فسوف یلقون غیا ار قریب ملیں گے گمراہی کی سزا کو ایک چھوٹا سا تیر کا نشان اوپر بنا ہوا ہے ابدی یا غیر ابدی دیکھ رہے ہو اس کو سمجھنا ہے ابدی یہ ابدی یا غیر ابدی یہ غیان کا جملہ ہے نیچے جگہ نہیں تھی اس نے اوپر لکھ دیا سمجھو ابدی کا معنی ہمیشہ ہمیشہ ابدی کا معنی سمجھو مولانا ابدی کا معنی یہ دیکھو میری طرف جس نے نیچے دیکھو گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیا مطلب جس نے نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا جس نے نماز کو وہ کافر ہے دو ہمیشہ کے لیے گمراہی کی سزا بھگتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیونکہ یہ کافر بن گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جس نے عملی طور پر نماز کو ضائع کیا نماز کو تو مانا لیکن ادا نہیں کیا اس کو بھی خرابی کا منہ دیکھنا پڑے گا لیکن وہ خرابی غیر ابدی ہوگی ہمیشہ نہیں ہوگی کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا آگے چلو الا من تابا مگر وہ بندہ نے توبہ کر لی از کفر و فسک از اگر کافر تھا نماز کو نماز ہی نہیں مانتا تھا توبہ کر لی یا مانتا تو تھا لیکن سست تھا ادا نہیں کرتا تھا فاسق تھا گنہگار تھا توبہ کر لی وہ آمنا یعنی ایمان لے آیا وہ عمل صالحا اور عمل کیے نیک کافر تھا ایمان لے آیا فاسق تھا عمل شروع کر دیے نیک پھر فاولائک یدخلون الجنۃ ثمرا ثمرے کا معنی نتیجہ ہارون ثمرے کا معنی نتیجہ یہ لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر بلا خرابی دیکھے سبحان اللہ مومن بن گیا عمل نیک کوئی خرابی نہیں دیکھے گا بغیر خرابی دیکھے جنت داخل ہوں گے ولا یظلمون شیئا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے بوقت جزا جب سزا جزا ہوگی اس وقت نہیں ظلم کیے جائیں گے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے اچھا کہاں داخل ہوں گے جنات عدن ہمیشگی والے باغات میں اللہ تی وہ ہمیشگی والے باغات وعدہ الرحمن و عبادہ بالغیب رحمان نے وعدہ کی ہے اپنے بندوں سے بن دیکھے بندوں نے دیکھے ہی نہیں ہیں وہ باغات بن دیکھے اللہ نے جن کا وعدہ کیا ہے ان باغات میں داخل ہوں گے دعا کرو اللہ ہمیں بھی انہی میں سے کر دے امین کہہ دو انہو کان وعدہ ماتیا یقیناً ہے اللہ کا وعدہ لایا ہوا وعدہ پورا ہونا ہی ہونا ہے لا یسمعون فیہا لغوا نہیں سنیں گے ان باغات کے اندر بک بک کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے کوئی گندی گالی گلوچ والی بات نہیں سنیں گے الا سلاما کون سی بات ہوگی سبحان اللہ الا سلاما مگر سلام گے سلام ہی سلام ہوں گے آؤ مولانا حوالے کھولیں سورۃ یونس کھولو یارواں پارہ جلدی کرو مولانا یارواں پارہ سورہ یونس یہ صفحہ کھولو 311 جلدی کرو صفحہ 311 سلام ہی سلام سلام کا تذکرہ سنو یہ آخری دو سطرے ہیں 311 دعواہم فیہا سبحانکہما جنت کا ذکر چل رہا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم جنتیوں کا کلام جنت میں کیا ہوگا نیچے لکھا ہے بوقت معائنہ عجائبات دفدن جنت کے جب عجائبات دیکھیں گے یک دم جنتیوں کے منہ سے نکلے گا سبحانک اللہم اللہ تو عیبوں سے پاک ہے اللہ تو ورنہ اگر چھت ٹیڑی ہو سارے کہیں یار بڑا مستری غلط آدمی تھا اس کو پتہ نہیں چلا چھت اس نے ٹیڑی بنا دی یہ دیوار ٹیڑی بنا دی یہ کمال ہے مستری کو سمجھ نہیں کہ سارے اگر اعتراض کریں گے جنتی جب دیکھیں گے نا جنت کی نعمتیں اور چیزیں کہیں گے اللہ سبحانک اللہم اللہ تو عیبوں سے پاک ہے جتنی بھی چیزیں تو نے بنائی ہیں کسی میں ذرا برابر کمی بیشی نہیں ہے سبحانک اللہم اللہ تیری غلطی اساں کاٹ ہی نہیں سکدے ساری بولی کے معنی حج صاحب اساں تیری غلطی اللہ کاٹ ہی نہیں سکدے تو تا پاک ہیں تحیتہم فیہا سلام جنتیوں کا آپس میں تحفہ کیا ہوگا جنت کے اندر آپس کی دعا آپس کا تحفہ ملاقات کے وقت کیا ہوگا سلام کیا ہوگا جنتی ملاقات کریں گے تو کیا کہیں گے امان اعلی؟ سلام سلام، آپس میں سلام. 13 پارہ سورۃ الرعد کھولو. سورۃ الرعد 13 پارہ. یہاں قرآن پاک کا انداز. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. 381 صفحہ، صفحہ 381، آخری 3 سطرے دیکھو جی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جلدی نکالو مولانا. 381 والملائکہ، درمیان سے تلاوت کر رہا ہوں. فرشتے یدخلون علیہم، داخل ہوں گے ان کے اوپر. من کل باب، ہر ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، ہر ہر دروازے سے آ رہے ہیں. فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم. جنتیوں کا آپس میں تحفہ سلام، اور فرشتوں کی طرف سے سلام. سلام علیکم، سلام ہو تمہارے اوپر. بما برتم، اس وجہ سے کہ تم دین پر پکے رہے تھے، مضبوط رہے تھے دین حق پر. اچھا، آپس میں سلام، جنتیوں کی طرف سے سلام. سورۃ یاسین کھولو جی. سورۃ یاسین 23 پارہ، سورۃ یاسین آیت نمبر 58. سلام، سفر 646. ساتھیوں کی نصرت کرو بھائی حوالہ نکالنے میں، دو دو ساتھی اکٹھے ہو کر دیکھو، بہت سارے حوالے ہم نے دیکھنے ہیں. سلام، صفحہ 3646 صفحہ. سلام، مل گیا حوالہ. سلام قول من رب الرحیم، سلام ہو کس کی طرف سے ہوگا؟ یہ بات ہوگی رب رحیم کی طرف سے. جو رب ہے، رحیم ہے، اس کی طرف سے کون سی بات ہوگی؟ سلام، کون سی بات ہوگی؟ دیکھنا میری طرف، جنتیوں کا آپس میں تحفہ سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، اللہ کی طرف سے سلام. آ جاؤ مولانا 26 پارہ، سورۃ یونس کھولو نا. سورۃ یونس، پہلے سورۃ یونس دیکھ لو، صفحہ رسو آیت نمبر 25. سورۃ یونس صفحہ بتاؤ جی، 316 صفحہ کھولو، صفحہ 316 آیت نمبر 25، تیسری سطر آیت نمبر 25. ورنہ پھر میں اکٹھے نہیں کرا سکوں گا حوالے، اب اتنا وقت نہیں ہوتا. تیسری سطر، واللہ یدعو الی دار السلام. دیکھو تو صحیح حوالہ، واللہ ہو، پڑھو تو اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے. واللہ ہو، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلام کے گھر کی طرف. اللہ بلاتا ہے سلام کے گھر کی طرف، کیا مطلب؟ ایسے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے جہاں سلام ہی سلام ہوں گے، جہاں پر سلام ہی سلام ہوں گے، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی. جنت کا نام دار السلام. کیا کہا؟ میں سنوں گا سنوں گا. جنت کا نام، آپس میں جنتیوں کا تحفہ. نمبر 2، فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. بھائی کیوں سلام نہ ہو؟ 26 پارہ، 28 پارہ، سورۃ الحشر 802 صفحہ، 802 صفحہ 802، 28 پارہ، سورۃ الحشر. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. صفحہ 802 دیکھو دیکھو ساتھ دیکھو. بکر تو جو نہیں کھول سکتا تو نال کٹھے دیکھو، حاصل حوالہ کر لو. صفحہ 802، هو الله الذي لا اله الا هو وہ اللہ وہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں ہے، عالم الغیب و الشہادہ، غیب کو جاننے والا ہے، حاضر کو جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہونا یوں نہیں ہے ترجمہ کر کے آگے چلے جاؤ، یہاں پوچھوں گا تو اندھا ہوں گا۔ اگر غیب کو جاننے والا اللہ، حاضر کو جاننے والا اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ یوں انداز ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، مسئلہ الہ شروع کریں گے انشاءاللہ مزہ ہی آئے گا۔ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ وہ ہے، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، الملک جب بادشاہ ہے، سب پر بادشاہی رکھنے والا ہے، سب کا بادشاہ ہے، القدوس سب عیبوں سے پاک ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے۔ اب دیکھو نیچے نہیں، دیکھنا میری طرف، خلاصہ اللہ کریم، السلام اللہ، کہو تو اللہ توفیق دے آگے پڑھانے کی، اللہ جنت کا نام دارام، اللہ السلام، اللہ السلام، جنت کا نام دار السلام، جنتیوں کا آپس میں تحفہ سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، اللہ کی طرف سے سلام، سلام ہی سلام۔ آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آیسمعون فیہا لغوا، نہیں سنے گے جنت کے اندر ان باغات میں کوئی بےہودہ بات، کیا ہوگا سوائے اس کے کہ سلام، سلام ہی سلام ہوں گے، سبحان اللہ۔ لہم رزقہم فیہا، لہم رزقہم فیہا بکرتم وعشیا، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آئی، لہم رزقہم فیہا، ان جنتیوں کے لیے جنت کے اندر اس کو ہوگا، روزی ہوگی ان باغات میں، کب روزی ہوگی، بکرتم وعشیا، صبح اور شام درمیان میں بھوکے رہیں گے۔ بھائی صبح جو شام فرمایا، نیچے کیا لکھا ہے، معین طور پر، کیا معین، یعنی ان دو وقتوں میں تو ملنا ہی ملنا ہے، ان دو وقتوں میں، میں ایک سادہ سی بات کہوں سوکھ والی، کیا مطلب، ان دو ٹائم کھواونا ہی کھواونا ہے، ان دو ٹائموں میں تو ہم نے تم کو کھلانا ہی کھلانا ہے، آگے بھی یہ خود کھاتے رہو تمہاری مرضی۔ ایک ذوق تھا میں نے عرض کر دیا، ان دو ٹائم شاہ سے بس نہیں چھوڑنا، کھواونا ہی کھواونا ہے تمہارا، باقی آپ کی مرضی، کھائیں پیئیں۔ بکرت معین طور پر، ان میں تو ملنا ہی ملنا ہے، باقی جب چاہیں گے، باقی نا پابندی نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ بکرتم وعشیا، سبحان اللہ، صبح اور شام کی مقدار، شاہ سے اور بات کہتا ہوں بڑے ساتھیوں کے لیے، میں نے کیا مانا کیا بکرتم وعشیا کا، صبح اور شام کی مقدار، شام تو تب ہو کے اندھیرا ہو، جنت میں تو اندھیرا ہوگا ہی نہیں، تو مراد کیا ہے، مقدار مراد ہے، مقدار، یہ بڑے ساتھیوں کے لیے کہا۔ چوبیسواں پارا کھولو گی، سورت حامیم مسجدہ، سورت حامیم مسجدہ، سبحان اللہ، آیت نمبر 31، حوالہ رسو جی، صفحہ بتاؤ جی، 697، صفحہ 697، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کے مہمان ہو، تمہارے لیے جنت کے اندر ماں وہ نعمتیں ہوں گی، تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے، دل چاہے گا نعمت سامنے حاضر ہو جائے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو تم زبان سے مانگو گے، منہ سے مانگو گے پھر بھی نعمت حاضر، منہ سے نہ مانگو دل میں ارادہ ہو گے، اللہ نعمت موجود کر دے گا۔ اور اللہ بھکاری سمجھ کر دے گا، ایک آدمی مانگنے والا ہے، ہم نے روپیہ نکالا اس کے ہاتھ پر ڈال دیا، جاؤ نہ نہ نوزلم من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے، اللہ میزبان ہوگا تم اس کے مہمان بنو گے، رزق ملے گا۔ تلک الجنہ، سبحان غور کرنا بڑی پیاری بات آئی، تلک ال یقال لہم، کیا لکھا ہوا ہے پڑھو تو کیا لکھا ہے، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، یقال لہم ان کو کہا جائے گا، تلک الجنہ یہ جنت ہے، یہ وہ جنت ہے، یہ وہ جنت ہے، کون سی، اللہ تی نور سمن عبادنا، یہ وہ جنت ہے ہم وارث بنا رہے ہیں اپنے بندوں میں سے، کس کو وارث بنا رہے ہیں، من کانا تقیا، اس بندے کو وارث بنا رہے ہیں جو بچتا رہا شرک سے، کس سے بچتا رہا، نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے مولانا جلالین کا، حوالہ لکھا ہوا ہے تقیا، کس سے بچتا رہا، من الشرک والکفر، شرک سے بچتا رہا، کفر سے بچتا رہا، علامہ آلوسی نے مانا کیا موحدن، اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ہم کس کو وارث بنا رہے ہیں، موحدن، جو موحد ہے اس کو ہم جنت کا وارث بنا رہے ہیں، سبحان اللہ، دیکھو تو ایک جملہ سمجھاؤں، ہم اس موحد کو جنت کا کیا بنا رہے ہیں، سارے نہیں کہہ رہے، کیا بنا رہے ہیں، بنا وارث تو بندہ تب بنتا ہے کہ ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو، پہلے دادا وارث، پھر والد، پھر بیٹا، پھر حیثیت، وراثت تو تب ہوتی ہے کہ ملکیت پیچھے سے چلی آ رہی ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم وارث بنا رہے ہیں موحدوں کو جنت کا، کیا مطلب، اصل میں جنت تھی باب آدم کی، اصل میں جنت کی باب آدم علیہ السلام کی، وہی اپنے باب آدم والی وراثت تمہیں مل گئی ہے، ٹوپی والے مولانا صاحب آپ اٹھیں، آپ جی ادھر بیٹھے، نہیں نہیں ساتھ والے ادھر، آ جاؤ جی، وما انا تنزل الا بامر ربك، وما انا تنزل الا بامر، رستہ دیکھو، اب میں دیکھوں گا آپ کیسے آس پاس دیکھتے ہیں، وما انا تنزل الا بامر ربك، سبحان اللہ، یہ آیت اوپر کیا لکھا ہے، یہ آیت ملائکہ کے متعلق ہے، یہ آیت تم نے رسولوں کا حال تو سن لیا، ملائکہ کا بھی سن لو، اب انبیاء بھی عاجزی کر رہے ہیں، فرشتے بھی محتاج ہیں، عاجز ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نیچے بھی نہیں آ سکتے، حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں، یوں مسئلہ سمجھایا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جلدی آیا کر، میرا دل مانگتا ہے، تو آتا ہے تسلی ہو جاتی ہے، جبرائیل نے یہ الفاظ سنائے، وما انا تنزل الا بامر ربك، وما انا، ہم نہیں اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ، رب کا حکم ہوگا تو ہم اتر سکتے، ہم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، لہو ما بین ایدینا، لہو، میں ترجمہ کر لوں پھر درمیان والا جملہ پڑھتا ہوں، لہو ما بین ایدینا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے، لکھا ہے مستقبل، کو مستقبل پڑھتے ہو، قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لفظ مستقبل، آنے والا جو زمانہ ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وما خلفنا ماضی، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، وما بین ذالک، جو اگلے اور پچھلے کے درمیان ہے زمانہ حال، وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، وما کان ربک نسیا، نہیں ہے تیرا پروردگار بھولنے والا، خلاصہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، خلاصہ یہ کہ ہم تکوینا تشریعا مسخر ہیں، فرما بردار ہیں، مسخر ہیں، تابع ہیں ایک مکان سے دوسرے مکان تک، یا جس زمانے میں چاہیں آ جا سکیں، ہرگز نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں آ جا سکتے، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں نہیں آ سکتے جتنے تک تیرے رب کا حکم نہ ہو۔ وہ تو ایسے آ جاتے ہیں جو حرکت ہی نہیں کر سکتے، حاجت روا اور کارساز کیسے بن گئے؟ رب السماوات والارض سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں۔ یہ بتائیے زکریا علیہ السلام عاجزی کر رہے تھے؟ زکریا علیہ السلام عاجزی، عیسیٰ علیہ السلام عاجز، بی بی مریم عاجز، یحییٰ علیہ السلام عاجز، ابراہیم علیہ السلام عاجز، خود مسئلہ بیان کر رہے ہیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اسماعیل عاجز، اسی طرح حضرت موسیٰ، حضرت ہارون عاجز، حضرت ادریس علیہ السلام عاجز، انبیاء کے ذکر کے بعد فرشتے عاجز۔ اب دیکھیے مولانا، رب السماوات کیجیے بعد از دفع شبہات بیان دعوی صورت، شبہ ہم نے سارے دور کر دیے سارے عاجز سے، اب صورت کا دعویٰ سن لو، وہ عاجز تھے قادر اللہ ہے، وہ عاجز تھے قادر رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، فاعبدہو کیا کہا؟ بس عبادت کرتا رہے صرف اسی اللہ کی، انبیاء کی نہ، فرشتوں کی نہ، عبادت صرف کس کی کرتا رہے میرے پیغمبر؟ فاعبد ہو، عبادت کرتا رہے صرف اسی اللہ کی، جب رب وہی تو عبادت کے لائق بھی۔ فاعبد ہو فا فصیحیہ، اب جو بڑی کتابوں والے ساتھی ہیں وہ کفر لہ والے، درحدیث شریف والے، یہ فا کون سی ہے؟ فصیحیہ، فصیحیہ ایک جملے کی جگہ ہوتی ہے، ایک جملہ تھا، جملے کو ہٹا کر اسی جگہ فا رکھ دی، کیا مطلب؟ عبارت کیا تھی؟ اذا کان الامر کذالک، اذا کان الامر، بڑی کتابوں والے غور کرو، اذا کان الامر کیا مطلب؟ جب بات ایسے ہے، جب بات کیسے؟ رب اللہ، رب آسمانوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب، مولانا قرآن کو دیکھو، اس کا رب اللہ، دونوں کا رب اللہ، جب رب اللہ ہے تو پھر فاعبد ہو، عبادت کے لئے دوسرے کیسے بن گئے؟ واستبر لعبادتہ، واستبر لعبادتہ، پابند رہے اس کی عبادت پر، کیا رہے؟ سبحان اللہ، ہمیشگی کر، پابندی کر اس کی عبادت پر، لعبادتہ علی عبادتہ، اس کی عبادت پر ہمیش کی کر، کیوں نہیں ایک دفعہ عبادت کی اور چھوڑ دیا، ساری زندگی عبادت اسی ہی کی کرنی ہے۔ واستبر عبادت ہی، ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں، ہمیش کی کرنی ہے۔ فرمایا الکالم لہو سمیا، سبحان اللہ، الکالم لہو سمیا، یہ تو بتا سننے والے، الکالم کیا تجھے معلوم ہے، کیا تو جانتا ہے اللہ کے لیے سمیا ہم سے پد، اللہ جیسی صفتوں والا کوئی ہے؟ بولتے نہیں ہو، اللہ سمیعن کا معنی ہم صفت، اللہ جیسی صفتوں والا کوئی ہے؟ جب اللہ جیسی صفتوں والا اور کوئی نہیں ہے تو عبادت میں شریک دوسرے کیسے بن گئے؟ وَيَقُوسَنُ عِزَامَ مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا، حصہ ثانی سورت، سورت کا دوسرا حصہ، انبیاء عاجز، فرشتے عاجز، اور سورت کا دعویٰ ذکر کر دیا، جب اللہ قادر ہے تو عبادت کے لیے صرف ہوئی ہے۔ اب شکوہ آ گیا، اللہ شکایت کر رہا ہے، ہمارا ماننا بھی دیکھ، ان کا نہ ماننا بھی، ہمارا سمجھانا بھی دیکھ، ان کا نہ ماننا بھی دیکھ، الٹا باتیں کرتے ہیں۔ یقول الانسان، کہتا انسان، اذا ما مت، کیا جس وقت میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، البتہ ان قریب نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جاؤں گا قیامت میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ 18واں پارہ مولانا، سورۃ المومنون آیت نمبر 82، صفحہ بتاؤ 514، سبحان اللہ، آیت نمبر 81 اور 82. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بل قالوا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں مثل اس کے جو پہلے کافروں نے کہا تھا. یہ کافر پہلے کافروں والی باتیں کر رہے ہیں. کیا قالوا کہتے ہیں ایسا متنا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، وعصاما اور ہڈیاں ہو جائیں گے، مر جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر انا لمبعوثون، کیا ہم البتہ دوبارہ زندہ کیے ہوئے ہوں گے. مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو کر پھر دوبارہ زندہ؟ نہیں نہیں. لقد وعدنا نحن وآباؤنا، البتہ تحقیق ہم یہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی وعدہ دیے گئے، حاضر یہ وعدہ اس سے پہلے باپ دادا کو بھی لوگوں نے کہا تھا، انبیاء نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے تم نے زندہ ہونا ہے، کوئی زندہ وغیرہ نہیں ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے. سریکی والے کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا، دوبارہ کا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. آ جاؤ مولانا سورۃ الکاف 26 پارہ، 757 صفحہ. آیت نمبر 3، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے. عذاب کو جلدی کٹ بھائی. 757 تیسری نمبر آیت، اتنا کنا ترابا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی. ذالک رجم بعید، یہ واپس آنا عقل سے بڑا دور ہے، عقل میں یہ بات نہیں آتی. سورۃ یاسین کھولو جی، 23 پارہ. سورۃ یاسین کا آخر، آیت نمبر 77، جلدی کرو، 648 صفحہ 648 آیت نمبر 77. اولم یر الانسان، کیا سوچا انسان نے، کیا بولو تو صحیح مولانا، کیا نہیں دیکھا یعنی سوچا رویا تے قلبی، انا خلقناہم من نطفتین، یقینا ہم نے انسان کو پیدا کیا گندے پانی سے، فیضہ ہوا خصیم مبین، واہ بھائی واہ، گندے پانی کی پیداوار، پس فیضہ ہوا خصیم مبین، پس فوراً وہ جھگڑا کرنے والا ہے صاف صاف، اللہ کی تو ہی جھگڑا ہے، حقیقت اپنی بھول گیا گندے پانی کا بنا ہوا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے سامنے اللہ کہتے ہیں میرے لیے انسان، میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے، کیا تھا، اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے. قال، ناسیا خلقہ، اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے. قال، انسان کہتا ہے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. وہی رمیم، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. کل جواب دیجئے میرے پیغمبر، یوحی الذی انشا اول مرہ، یوحی الذی انشا اول مرہ، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ اللہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا. اور تم کوئی ہڈی کہاں، کوئی کہاں، تو وہو بے کل خلق علیم، وہ تمام مخلوق کا علم رکھنے والا ہے. آ جاؤ جی، بڑے حوالے ہیں، میں نے نمونہ آپ کو بتا دیا، ایسے ایسے تلاش کرنی ہیں. آ جاؤ مولانا، اولا یذکر الانسان، جواب شکوا، انسان کی بات کا جواب آ رہا ہے، کیا نہیں یاد کرتا انسان، انا خلقناہ من قبل، یقینا ہم نے اس کو پیدا کیا اسے، لم یکن شیئا، نہیں تھا وہ کوئی چیز، کچھ نہیں تھا، میں نے پیدا کر دیا تو اب مرنے کے بعد دوبارہ میں اللہ پیدا نہیں کر سکتا. فاب ربک لنحشرنہم، قسم ہے تیرے رب کی. تخویف اخروی کیا معنی؟ کون سا ڈراوا مولانا؟ آخرت نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا آخرت میں. ہاں کر لو، کر لو باتیں آخرت میں، نہیں چھوڑوں گا. فوارب کا قسم ہے تیرے پر کی لنحشرنہم، ہم ضرور جمع کریں گے ان کو موقع پہ حساب میں. یہ تو کہتے دوبارہ زندگی نہیں ہے، ہم جمع بھی کریں گے زندہ کر کے. وشیاطین، شیطانوں کو بھی جمع کریں گے. من الجن والانس، جنوں میں سے انسانوں میں سے شیطانوں کو بھی جمع کریں گے. ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے. حول جہنم، جہنم کے آس پاس جمع کر کے، جہنم کے آس پاس ہم ان کو حاضر کریں گے. کیسے حاضر کریں گے؟ جسیا، ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے. ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے. سورہ جاسیہ کھولو جی، آیت نمبر 88، صفحہ بتاؤ جی 729، 730، صفحہ 730، سبحان اللہ، آیت نمبر 28. وترى كل امة جاسية، 700 کیول 29 کیول 3 کیول 31، واہ بھائی واہ. وترى كل امة جاسية، وترى كل امة جاسية، دیکھ تو ہر امت کو جاسیا، ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے. دوسرا معنی دو سالوں بیٹھنے والے. آئے کی بات، کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت بلائی جائے گی اپنے نام اعمال کی طرف. اعلان ہوگا، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ دیے جا رہے ہو ان تمام مال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. آؤ جی، یہ ذرا دیکھو، میں نقشہ آج کر دوں. جہنم کے آس پاس مشرکین اور کافروں کو کھڑا کر کے، میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھنا، جہنم کے آس پاس کفار اور مشرکین کو کھڑا کر کے جو بڑے بڑے سرکش کافر ہوں گے نا، بےمان، ان کو اگ کر کے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. باقی بھی کھڑے ہیں، لیکن پہلے جو سرکش بےمان لیڈر قائد جو دوسروں سے شرک کرواتے تھے، دیکھو. سمل لنحضرنہم حول جہنم جسیا، پھر حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے آس پاس، ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے. سمل لننزلن، پھر ضرور ہم کھینچ لیں گے من کل شیاطین، ہر ایک جماعت میں سے، ہر ایک جماعت میں سے کھینچ لیں گے، ہر ایک جماعت، ہر ایک فرقے میں سے نکال لیں گے. یہود نصارہ مشرکین وغیرہ، ہر ایک فرقے میں سے ہم نکال لیں گے. کس کو نکالیں گے؟ ایہم اشد علی الرحمن اعتیا، کون ان میں سے زیادہ مضبوط ہے رحمان کے سامنے؟ اتیا، سرکشی کے لحاظ سے جو زیادہ سرکش بنتا تھا رحمان کے حکام کے آگے، اس کو ہم کھینچ کر پہلے نکال لیں گے، تو پہلے جہنم میں جا. ثم لنحن اعلم بالذین هم مولا بها سلیا، سبحان اللہ، پھر یہ بھی سن لو، ثم کے اوپر پھر یہ بھی سن لو، ثم کا کیا معنی؟ تاکید ذکری کے لیے. پھر یہ بھی سن لو، لنحن اعلم بالذین، جملہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت پر، نیچے کیا لکھا ہے؟ جدا کرنے میں، پڑھو تو، جدا کرنے میں ہمیں تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لنحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں. جدا کرنے کے لیے میں اللہ کو تحقیقیں کرنے کی ضرورت، البتہ ہم خوب جانتے ہیں. بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا، جو جہنم کے زیادہ حقدار ہیں، ہم جانتے ہیں جو جہنم کے زیادہ حقدار ہیں. سلیا، سب سے پہلے داخل ہونے میں، سلیا کے نیچے اولا لکھا ہوا ہے، داخل ہونے میں جو پہلے پہلے حقدار ہیں. میں اللہ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کن کو پہلے پہلے جہنم میں بھیجنا ہے. دوزخ کا وجود ایسا یقینی ہے. کیا جملہ ہے؟ دوزخ کا وجود ایسا دوزخ ہے کوئی شک نہیں. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا نہیں تم میں سے کوئی, خیال کرنا, نہیں تم میں سے کوئی لا مگر واردہا جہنم سے گزرنے والا ہے. ہر کسی نے گزرنا ہے. ہر نیچے جملہ ہے بڑا قیمتی, دخولن یا عبورن, دیکھ رہے ہو ان دو لفظوں کو ذرا ذہن نشین کرو, بات سمجھاؤں. دخولن یا گزرنا ہر کسی نے, یہ دیکھو یہ جہنم ہے, اوپر پل بنی ہوئی ہے, میں سمجھا رہا ہوں, گزرنا ہر کسی نے. کئی تو وہ ہوں گے اللہ کے نیک بندے موحد جو تیزی سے گزر جائیں گے. تیزی سے اس کو کہتے ہیں عبور کرنا, کراس کرنا, گزر جانا. گزرنا ہر کسی نے, کوئی تو عبور کر جائیں گے, گزر جائیں گے, پار کر جائیں گے. تو پھولن کوئی ایسے ہوں گے کہ کوئی گزرنے لگیں گے لیکن جہنم میں جا پڑیں گے. گزرنا ہر کسی نے ہے, کچھ جہنم میں کچھ کراس کر کے گئے آگے. کان علی رب کا حتم مقضیا, ہے یہ بات تیرے رب کے اوپر لازمی, حتمن لازمی چیز, مقضیا طے شدہ, مقرر کی ہوئی, ہر کسی نے گزرنا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا, سبحان اللہ, ثم پھر یہ بھی سن لو. ثم کا معنی مولانا خیال کرو, پھر والا معنی نہیں ہوتا ہر جگہ, یہ بھی سن لو. ثم کا معنی یہ بھی سن لو, یہ تاکیب ذکری کے لیے. ننجی الذین اتقوا, ہم نجات دیں گے ان کو جو شرک اور کفر سے بچتے رہے. کن کو نجات دیں گے؟ اتقوا کے نیچے لکھا ہوا شرک والکفر, جلین کا حوالہ, شرک اور کفر سے جو بچتے رہے ان کو ہم نجات دیں گے. نیچے کیا لکھا ہے؟ نجی گے ابتدا ان یا بعد از سزا. دیکھنا دیکھنا دیکھنا مولانا سمجھاؤں, جو شرک اور کفر سے بچتے رہے ہم ان کو نجات دیں گے. آج صاحب کیسے نجات دیں گے؟ ابتدان, یا تو ہم توحیدیوں کو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے. یا تو جہنم میں ابتدان, اور یا بعد سزا, کچھ کمی بیشی ہوئی اعمال والی تو سزا دے کر پھر نجات دے دیں گے. آگے چلو. اللہ اللہ, و نظر الظالمین فیہا جسیا, ہونا ایسے قرآن نہیں آتا تم کو ہم ترجمہ پڑھ لیں اور قرآن آ جائے. ایسے قرآن سیکھنا پڑتا ہے استاد سے. و نظر الظالمین فیہا جسیا, اور چھوڑ دے گے ظالموں کو. چھوڑ دے گے, پڑھو تو میں لفظ سناؤں, چھوڑ دے گے. نیچے لکھے کافر و مشرک, ان شرکا, سارے نہیں بولے, ان شرکا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. چھوڑ دیں گے ہم مشرکوں کو, چھوڑ دیں گے مشرکوں کو, کافر ظالموں کو, فیہا جہنم کے اندر, جسیا گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے, اونھے منہ گرنے والے ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ, اللہ یہ کیوں جہنم جا رہے ہیں, کیوں کیوں وجہ؟ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ شِكْوَى, اللہ شکایت کر رہا ہے, جس وقت پڑی جاتی تھی ان کے سامنے ہماری آیتیں, ایسے پڑھی جاتی ہیں. کون سی آیتیں؟ بینات, واضح واضح آیتیں, جن میں مومنین کی حقانیت اور کفار کی مغضوبیت کا ذکر ہے. مومن سچے ہیں, کفار پر اللہ ناراض ہے. جب یہ پتی ہیں قال الذین کفروا, خیال کرنا مولانا خاص بات, آیتیں سن کر, آیتیں پڑھی جاتی پھر کہتے ہیں کافر بےمان. کافر کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا, مومنوں کے متعلق کہتے ہیں. مومنوں کے متعلق کون کہتے ہیں بولو تو, مومنوں کے متعلق کون کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. ای الفریقین خیر مقاما, سمجھنے والی آیت ہے. ای فریقین خیر مقاما, مقدمے آ رہے ہیں, دو مقدمے, دو باتیں ان کو ملانا ہے. ای الفریقین, دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت؟ کافر کہتے ہیں, تم کہتے ہو ہم مومن ہیں, ہمیں کافر کہتے ہو. دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت خیر مقام, بہت اچھی ہے, جگہ و مکان میں. مومنو ہمیں کافر کہتے ہو, اپنے آپ کو مومن کہتے ہو, دیکھنا میری طرف او فیصلہ کرو. کافروں نے کہا اری جگہ اچھی ہے یا ہماری اچھی ہے, تمہارا مکان اچھا ہے یا ہمارا اچھا ہے, او فیصلہ کرو. واحسن الندیا اور کون سی جماعت بہت اچھی ہے مجلس کے اعتبار سے, رونق تمہاری زیادہ ہے یا رونق ہماری زیادہ ہے, تمہارے ہاں بہار ہے یا ہمارے ہاں بہار ہے, عیش تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے, فیصلہ کرو. اب سمجھو, دیکھنا نیچے نہیں دیکھنا. مومنوں کو کافر کہنے لگے او فیصلہ کرو کس کی جگہ اور مکان زیادہ اچھا ہے, کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. ہماری رونق دیکھو, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, چوک دیکھو, ڈیرا دیکھو, کوٹھی بنگلہ دیکھو, دولت کی ریل پیل دیکھو, تم غریب ہو مسکین ہو, کچھ بھی نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے. اب سمجھنا, ایتے سن کر کافر مومنوں کو کہتے ہیں جگہ کس کی اچھی ہے فیصلہ کرو, مکہ چھ فیصلہ کرو, مجلس کس کی اچھی ہے فیصلہ کرو. کیا مطلب؟ مجلس ہماری اچھی ہے, ہم حق پر ہیں, مجلس ہماری اچھی ہے. کافر کہتے تھے اپنے مکان, مجلس, اپنی کوٹھیاں, بلڈنگیں ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا. اگر مکان, جگہ, مجلس ہماری اچھی ہے تو ہم حق پر ہیں, تم باطل پر ہو. یہ کافروں نے کہا, بات ان کی سمجھی ہے. آگے دیکھو اللہ فرماتے ہیں واہ بھائی واہ, ایک مقدمہ یہ ہے ای الفریقین کے نیچے. مقدمہ اول, ہم صاحب نعم ہیں. کیا لفظ ہے؟ صاحب نعم, نعمت کی جمع. ہمارے پاس نعمتیں ہیں, ہم نعمتوں والے ہیں. اور دوسرا مقدمہ آگے کیا لکھا ہے؟ نعمت محبوب کو ملتی ہے. نعمت تو ہم اللہ کے محبوب ہیں نا, ہم مالدار ہیں, پیسے والے, تم کیا ہو؟ جواب وکم اہلکنا, جواب تخریب دنیا بھی ساتھ ہے, دنیا کا ڈراوا. اور مال کوٹھیوں پر ناز کرنے والوں, میں نے بڑے بڑے مال اور کوٹھیوں والے تباہ و برباد کر دیے, تم کیا چیز ہو؟ وکم اہلکنا, اول جواب الزامی. اللہ فرماتے ہیں کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے, من کل بستیاں, ہم احسن و اساسا, وہ بہت اچھی تھی اسباب میں, اچھی اسباب والی میں نے کئی برباد کی ہیں, ناس کر رہے ہو. وریا منظر میں, دیکھنے میں بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم نے تو برباد کر ڈالی, تم کس باغ کی مولی ہو؟ سورۃ الانام کھولو آیت نمبر 6. ایک سو بانوے صفا. آیت نمبر 6 دیکھو جی, 192 صفا درمیان میں, الم یرو کم ہلکنا من قبل ہی من قرن. ہاشے ہوں تو سب تکڑے ہو گئے, حوالہ کٹانے چ تجربہ ہو گیا نا جی. الم یرو کم اہلکنا من قبل ہی من قرن, اچھا انہوں نے نہیں دیکھا, غور نہیں کیا کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. مکے والوں تم کس باغ کی مولی ہو؟ میرے پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو؟ ہم نے کتنی ہلاک ان سے پہلے بستیاں. مکرناہم, مکرناہم, خیال کرنا جو ہم نے بستیاں ہلاک کی نا, مکرناہم, ہم نے ان کو مضبوطی دی تھی فی الارض, زمین میں اتنی مضبوطی دی تھی, مالی مضبوطی, جسمانی طاقت, کہ ما لم نمکن لکم, اتنی مضبوطی ہم نے تم کو نہیں دی. بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے. ارسلنا سما علیہم مدرارا, اور چھوڑ دی ہم نے آسمان کو ان کے اوپر لگاتار برسنے والا, بارشیں مسلسل ہم نے نازل کی. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, ہم نے نہریں بنائی جو چلتی تھی ان کے درختوں کے نیچے. لیکن فہلکناہم بذنوبہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کو نہیں چھوڑا. وَنِشَانَ بَرْنَنَا خَرِينَ, اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں, اور پیدا, تم کس باقی مولی ہو؟ آ جاؤ. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الزَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا. ہائے اللہ, تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں. کوئی قرآن سمجھنے والا ہو؟ کافر کیا کہتے تھے؟ ہمارا مال زیادہ ہے کوٹیاں، فرمایا یہ رب کی پکڑ ہے، ہم اس لیے زیادہ دے رہے ہیں کہ تم زیادہ مستیاں کرو، کفر زیادہ کرو، پکڑ زیادہ آئے. کل من کان فی الضلالہ، زجر، ڈانٹا اللہ نے. دوسرا جواب آ گیا تحقیقی، من کا، فرما دیجئے میرے پیغمبر، اوپر ایک خلاصہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، پڑھو تو. یہ خلاصہ یہ کہ نعمت اتمام حجت کے لیے ہے، اللہ حجت پوری کر رہا ہے تاکہ تم کوئی بہانہ نہ بنا سکو. کل من کان فی الضلالہ، آپ فرما دیجئے جو بندہ ہے گمراہی میں، ایک بندہ گمراہی میں ہے، جلالین نے مانا کیا الشرک، جو بندہ شرک میں پھنسا ہوا ہے، فل یمدد لہ الرحمن مدا، پس لمبا کرے گا اس کے لیے رحمان، اور زیادہ لمبا کرنا، چیزیں بڑھائے گا، بڑھائے گا، لمبا کرے گا اس کے لیے رحمان، لمبا کرنا. فل یمدد یہ خبر کے معنی میں ہے، جلالین کا حوالہ لکھا، لمبا کرے گا، بڑھائے گا اس کے لیے رحمان، بڑھانا. تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا، یہاں تک کہ حتی اذا راو، یہاں تک اب نہیں مانتے، نہ مانے، یہاں تک کہ جس وقت دیکھیں گے ما، وہ یو ادون، جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، دیکھیں گے نا پھر کیا ہوگا، امل عذاب، یا تو عذاب ہوگا دنیا میں، یا تو دنیا میں ہوگا، اگر دنیا میں نہ ہو پھر فَإِمَّا سَعَادَ، کیا تو دوسرے عالم میں عذاب نبی آئے دنیا میں، قیامت میں تو نہیں بچ سکتے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا، بس ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، جان لیں گے اس بندے کو جو بہت برا ہے مرتبے میں، مکانن کے نیچے مرتبہ لکھو. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور بہت زیادہ کمزور ہے مددگار ہونے کے لحاظ سے. شاہ صاحب کا ایک حوالہ لکھا ہوا ہے، کافر، پڑھو تو، کافر اپنا مددگار سمجھتے ہیں بتوں کو، اور مسلمان اللہ کو، اور مسلمان، پھر پڑھو، کافر اپنا مددگار بتوں کو، اور کا مسلمان اللہ کو. اللہ اللہ، ویزید اللہ الذین اهتدوا ھدا، بشارت آ گئی خوشخبری دنیا کی حالت، اللہ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر آ چکے ہیں، اللہ زیادہ کرتے ان لوگوں کو جو ہدایت پر آ چکے ہیں. کس میں زیادہ کرتا ہے؟ ہدن، ہدایت میں. اس کے اوپر مولانا جملہ لکھو، ثابت قدمی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ہدن کا معنی جو ہدایت پر آ گئے اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. والباقیات الصالحات، حالت اخروی آخرت کی حالت، باقی رہنے والی نیکیاں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، بہت بہتر ہیں، عند رب کا ثواب، تیرے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، وخیر مردا، بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے. یہ اپنی مال، کوٹھیوں، جائیداد ان پر ناز کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جو رس نعمتیں ہیں یہ چیزیں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں، جن میں مکانات وغیرہ سب کچھ آ جائے گا ان نعمتوں میں. آپ رأیت الذی کفر بآیاتنا، اوپر ایک جملہ لکھا ہے اس کو ذرا سمجھ لو تو میں پھر عرض کروں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ تھا کسی کافر پر، اس نے یہ کہا تھا کہ آخرت ملے گا، دیکھو میری طرف نیچے نا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ لوہاروں کا کام کرتے تھے مکہ شریف میں. آس ابن وائل ایک بہت بڑا کافر تھا، اس نے حضرت خباب سے کام کروایا، کوئی چیز بنوائی، تو جب حضرت خباب نے پیسے مانگے نا تو اس نے کہا میں نہیں لیتا. حضرت خباب نے کہا بھائی میں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اس نے کہا نہیں لیتا. اب کیسے دے گا؟ اس نے کہا میں تب تجھے پیسے دوں گا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکار کر، اللہ کی توحید کا انکار کر، نبی پاک کی رسالت کا انکار کر، سمجھنا، میں تب تجھے پیسے دوں گا. حضرت خباب نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے نا پھر بھی میں نبی پاک اور اللہ کے ساتھ کفر نہیں کروں گا. سن رہے ہو؟ تو مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے اور کہے نا تو پھر بھی میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر؟ اس نے کہا اچھا میں مر کر دوبارہ بھی زندہ ہوں گا؟ خبا میں کہا اس نے کہا اچھا جب مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا نا اس وقت لے لینا. مذاق کیا اس بےمان نے. پھر اس پر یہ تین نازل ہوئی. دیکھو آفرائیت الذی کفر بآیاتنا. اس وقت میرے پاس بڑا مال پیسہ ہوگا اس وقت لے لینا. پھر مذاق کیا آفرائیت الذی کفر بآیاتنا. مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے بارے میں بات تو کرو میرے ساتھ. اللہ فرماتا ہے کافر بآیاتنا جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ. نماز والی آیتیں, روزے والی آیتیں, توحید والی آیتوں کے ساتھ کفر کیا. کون سی آیتیں؟ نیچے لکھو توحیدی. نماز روزی والی آیتوں کا انکار کوئی نہیں کرتا. وقال لأوتین مالا وولدا. چھوٹا سا نام اس کا لکھ لو بھول جاؤ گے. عاص ابن وائل. وقال لأوتین مالا وولدا کہتا ہے استہزاء مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے ضرور میں دیا جاؤں گا آخرت میں مال اور اولاد. وہاں مجھے مال اولاد ملے گی وہاں لے لینا. ہاں اب مانگتے ہو. اللہ کا جواب اطلع الغیب. اطلع الغیب اچھا اس نے کیا غیب کو جھانک کر دیکھا ہے؟ اس نے کیا غیب کو جھانک کر دیکھا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا. سبحان اللہ. اب کیا کریں؟ بڑی کتابوں والے ساتھ ایک لفظ لکھو اطلع الغیب. اس کے اوپر لکھو بلا واسطہ علم. بلا ام اتخذ عند الرحمن عہدا. اس کے نیچے لکھو واسطہ اسباب. دونوں کو میں سمجھاتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا. اطلع الغیب نا دیکھو تو سمجھاؤں. یہ جو کہتا ہے مجھے مرنے کے بعد لے لینا ادھر مال پیسہ میرے پاس بہت ہوگا مذاق کرتا ہے نا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے پاس مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو مال اور دولت ہوگی. اس کے پاس غیب کا علم ہے. غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے کے ہو اور بغیر واسطے کے علم صرف اللہ کا ہے. یہ کوئی غیب دان ہے کہتا ہے میرے پاس مال اور اولاد ہوگی اس وقت لے لینا. جھوٹا بےمان. نمبر دو اب متا خدا رحمان ہدا یا اس نے بنا لیا ہے رحمان کے نزدیک وعدہ نا یا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تجھ کو مال دوں گا. کوئی سبب ہے درمیان میں واسطہ ہے کوئی معاہدہ ہے ان کا؟ جھوٹا بےمان. کل یوں تو نہیں ہے نہ اس کے بعد غیب ہے اس کو پتہ ہو کہ مجھے مال ملے گا نہ اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے. کل یوں تو نہیں ہے سنک تو ما کانو ہم ان قریب لکھیں گے جو یہ بکواس کر رہا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے. ونمد لہ من العذاب مدا وہ لمبا کریں گے اس کے لیے عذاب میں سزا کرنا وقت پر یہ سزا دیں گے عذاب اس کے لیے ہم لمبا کریں گے. بےمان جھوٹا یہ باتیں کر دے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. سبحان اللہ. وَنَرِثُهُ ہم ہی مالک بنے گے. ہم ہی مالک بنے گے. خیال کرنا مولانا ما اس مال اور اولاد کے. یقول جو یہ کہہ رہا ہے یہ بات میں نہیں رکھے گا کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا. ہر چیز کا مالک میں اللہ بنوں گا. اس کے پاس کیا ہوگا جھوٹا بےمان؟ ویاتینا فردا آئے گا ہمارے پاس بے یار و مددگار. آئے گا فردن کا معنی تو سنو بے یار و مددگار. اکیلا اکیلا آئے گا مار اولا سے خالی ہوگا اکیلا بے یار و مددگار آئے گا. کہتا ہے میرے پاس ادھر مال ہوگا وہاں لے لینا. جھوٹا بےمان. سورت الانام جلدی کھولو جی. والا قد صفا 208 صفا 208 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. حوالہ کھولو حوالہ ڈیرویو حوالہ کھولو 208 صفا دوسری تیسری سطر. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى خلقناکم من ولا مرہ، آخرت کا نتیجہ سنو، اللہ اعلان کرے گا قیامت کے دن، او دنیا دارو، او مال دارو، سردارو، البتہ تحقیق مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، جے تمونا فرادا، تم پیش ہوئے ہو میں اللہ کے سامنے بے یار و مددگار۔ ہاں یہاں دنیا میں بڑی ہمتی نکل آتے ہیں، اکیلے اکیلے آئے ہو میرے سامنے، کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، کیسے؟ نیچے لکھا ہے، نہ بدن پر کپڑا، نہ پاؤں میں جوتا، پڑھو تو صحیح، نہ سارے نہیں پڑھ رہے، نہ بدن پر کپڑا، نہ پاؤں میں جوتا، جسم خالی ہے، پاؤں خالی ہے، سر ننگا ہے، جیسے پہلے دن تمہیں پیدا کیا تھا ویسے میں اللہ کے سامنے آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چھوڑ آئے ہو تم جو نعمتیں میں اللہ نے تم کو دی تھی، اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو دنیا میں، بے یار و مددگار ہر کسی نے آنا ہے، آ جاؤ۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، زجر، ڈانٹا اللہ نے، اللہ اللہ، زجر بر نفی عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں اللہ ڈانٹ رہا ہے، انہوں نے لیے اللہ کریم کے سوا کئی معبود، کئی الہ کیوں بنا لیے، ليكونوا لهم عزا، تاکہ ہو جائے وہ ان کے مددگار، مدد کریں گے، اس لیے کئی الہ بنائے ہوئے ہیں، کلا ہرگز نہیں، ہرگز کوئی مددگار نہیں بنے گا، سن رہے ہو، کلا سیکفرون بعبادتہم، ان قریب انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، نیک لوگ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، یہ آیت بزرگان دین کے حق میں ہے۔ فَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ سِتَّا، اور ہو جائیں گے وہ نیک بندے ان کے مخالف، ان کے اوپر مخالفت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ میری طرف دیکھو، جملہ سنا دوں، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ مددگار بنے، مددگار بننا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ چودواں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 86 ہے، کھولو جی 415 صفحہ، سارے کھولو جی، ساتھ دیکھو، جو ساتھی حوالہ نکال سکے دوسرے ساتھی کا ساتھ حوالہ دیکھ لیں، 415 صفحہ آیت نمبر 86 آخری چار سطریں۔ وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، دیکھ رہے ہو، وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جس وقت دیکھیں گے مشرک اپنے شریکوں کو، یہ حضرت شیخ جیلانی کھڑا ہے، شاہ دولہ کھڑا ہے، حضرت علی حجویری، یہ حضرت علی فلاں فلاں، کالو تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک کھڑے ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کر چھوڑ کر، تجھے چھوڑ کر ہم، بولو صحیح، ان کو کیا کرتے تھے، کھا دیا، پی دیا، ایلی ایلی کی دیا، یہ کھڑے ہیں، بہاو الحق بیڑا دھاک، سن رہے ہو، بگردا بے بلا استاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، یہ کھڑے ہیں، ٹھیک، غریب نواز، یہ خواجہ معین الدین ہے، سارے کھڑے فلاں فلاں، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ نیک بندے ان کی بات منہ پر ماریں گے، ان کی طرف بات ماریں گے، ڈالیں گے، کیا کہیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹے ہو، اور جھوٹے بےمانو، ہماری پکارے کرتے تھے، مخالف بن گئے کہ نہ بن گئے، بولو تو صحیح، مخالف بن گئے کہ نہ بن گئے۔ 11-12 سورہ یونس، تو انکار کریں گے، 317 صفحہ، صفحہ 317 آخری سطر، صفحہ 317 جلدی کھولو مولانا، آخری سطر، ویوم ناشرہم جمیعا، جس روز جمع کرے گی ہم ان تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، پھر ہم کہیں گے مشرکوں کو، جو شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے مشرکوں کو کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ آگے نہیں جانا، الزمو مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہوں پر، انتم تم بھی ٹھہر جاؤ، وشرکاؤکم اور جن کو تم نے شریک بنایا تھا وہ بھی ٹھہر جائیں، فزیلنا بینہم ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، مخالفت ڈال دیں گے، نیک بندے اس طرف، مشرق اس طرف، اللہ نے وقال شرکاؤہم ان کے شریک کہیں گے، ما کنتم یانا تعبدون تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، واہ بھائی واہ، ہم چادریں چڑھاتے تھے، طواف کرتے تھے، منت منوتی، نظر نیاز، عرس قوالیاں، وہ کہیں گے نہیں نہیں، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، کافی ہے اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ کافی ہے گواہ، انا ان عبادتکم لغافلین یقینا ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، کتنی صاف آیت ہے قرآن کی، 26واں پارہ پہلا صفحہ 733، 26واں پارہ پہلا صفحہ جلدی کھولو، 733 صفحہ دیکھو جلدی ملے گا، آخری 4-5-17 آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، مل گیا حوالہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من ان کو پکارتا ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہیں دے سکتے، جو ایک دن جواب نہیں دے سکتے، دو دن، ہفتہ، سال، قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ، جس وقت لوگ جمع کیے جائیں گے، لوگ لوگ بتوں کی بات نہیں، کانوا لہم اعداء، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، نیک بندے مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے، وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے، آ جاؤ، سیکفرون بعبادتہم، انکار کریں گے، ان کے مخالف بن جائیں گے، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزہم مزا، علت، وجہ، کیوں غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیوں قبروں کو پوج رہے ہیں، مزاروں اور تھلوں کو پوج رہے ہیں، کیوں، وجہ، الم ترى، تو نے غور نہیں کیا، سننے والے دیکھتے ہیں، غور تو کر، النار سلنا، یقیناً ہم بھیجتے ہیں، ابتلاء، نیچے لفظ تو پڑھو پہلے، کیا ہے، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے بھیجتے ہیں ہم، شیاطین، شیطانوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان پر، کن پر، علل کافرین، کافروں پر ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، تعوذہم عزا، اٹھتے ہیں ان کو ابھارنا، کفر اور شرک پر ابھار دیں، آج گورڑے چلے جاؤ، نہیں نہیں کام نہیں بنا جی، تو سے چلے جاؤ، اوہو کام نہیں بنا، شادوں لے چلے جاؤ، شیطان ان کو ابھارتے ہیں، تعوذہم عزا، کفر اور شرک پر کون ابھارتے ہیں، شیطان بڑا نام مراد ہے، گجرات والوں کو کہتے ہیں تم لاہور جاؤ، وہ لاہور بھاگے جا رہے ہیں، علی ہجویری پر، لاہور والوں کو کہتے ہیں تم گجرات جاؤ، وہ ادھر بھاگے آ رہے ہیں، یہ سارا تعوذہم عزا، حاشیہ ٹھیک نہیں، وہ ادھر بھاگے جا رہے ہیں، وہ ادھر بھاگے جا رہے ہیں، جھنگ والے لاہور جا رہے ہیں، لاہور والے سلطان بہو پر آ رہے ہیں، چکر چڑھا ہوا ہے، فلا تاجل علیہم، سبحان اللہ، فلا تاجل علیہم، اللہ ان کو برباد کرنا، اب نہیں جو مانتے، اللہ فرماتے ہیں فلا تاجل علیہم، اس پر لکھو مولانا تسلی، نہ جلدی کر میرے پیغمبر ان پر، جلدی، حوصلہ، جلدی نہ کر میرے پیغمبر، تاکہ مہلت میں ابتلا رہے، میں مہلت دے رہا ہوں تاکہ امتحان تو ہو جائے، اللہ اللہ، نبی علیہ السلام جلدی کرتے تھے ان پر عذاب آ جائے، شاہ صاحب یہ تو رحمت کے خلاف ہے، نا اس لیے جلدی کرتے تھے ان کے کفر کا نقصان دوسروں کو نہ پہنچ جائے، ان کے کفر کا نقصان، اس کی دلیل دیتا ہوں، 29واں پارہ سورۃ نوح، انک انتظرہم یذلوا عبادک. انعام قرآن نال قرآن حل ہوتا پہ کہ نہیں؟ کوئی تو میرے نمبر ہی بنا، سارا نے نمبر بنے نے. صفا بتاؤ جی، صفا 838. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. حضرت نوح علیہ السلام مرد کر دے ہیں، اے میرے پروردگار نہ چھوڑ زمین کے اوپر کافروں میں سے کسی کو بسنے والا. کہن وہ بسن اللہ نہ چھوڑ، اللہ سارا نو تباہ و برباد کر، جڑوں پٹ چھوڑ. کیوں؟ علت وجہ کیوں کافروں کو تباہ کر؟ انکا انتظرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یزلوا عبادہ، خطرہ ہے تیرے بندوں کو گمراہ، ان کے کفر کا نقصان دوسروں تک پہنچے گا. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، نہیں جنم دے گے مگر بے حیا صدی، حق کے منکر کافر بےمان کو. اللہ ان کو تباہ و برباد کر، دوسروں کا بھی خطرہ ہے. میرے پیغمبر خیر خیر ہے، جلدی نہ کیجیے، میں آپ خود نمٹوں گا ان سے. انما نعد لهم مدا، اس کے نیچے لفظ لکھو بڑی کتابوں والے ساتھی کے نیچے، علت برائے ما قبل، جلدی کیوں نہ کر میرے پیغمبر. علت کا معنی معاویہ، وجہ، کیوں جلدی نہ کر میرے پیغمبر. انما نعد لهم مدا، یقیناً ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے، شمار کرنا ان کی عمر و اعمال، ان کی عمر اعمال ہم شمار کر رہے ہیں، بچ نہیں سکتے. یوم ناشر الدین الرحمان وفدا، سبحان اللہ، بشارت منکرین کے مقابلے میں مومنین کی بشارت، ان کے لیے خوشخبری کا بیان جو مان گئے. جس روز ہم جمع کریں گے شرک سے بچنے والوں کو، المتقین، بولے نہیں ہو، المتقین کدھر جمع کریں گے؟ الرحمن، رحمان کی طرف، اوپر کا جنت، جنت کی طرف. کیسے؟ وفدا، مہمان بنا کر، بنا کر. ونسوق المجرمین تخویف اخروی، اور ہم چلائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف وردا. مجرموں کو چلائیں گے، کون سے مجرم؟ جن نے انبیاء کو کارساز مانا. کون سے مجرم؟ انبیاء کو حاجت روا مانا. کون سے مجرم؟ جنہوں نے فرشتوں کو مشکل کشا مانا. ان کو چلا نسو کو، سارے اب پنجابی جو نہیں ہیں احباب، کراچی سے ہیں، لاہور سے ہیں، مانسیرا والے پنجابی کیا سمجھیں گے؟ ہمارے مانسیرا والے احباب، دور والے احباب، یہ کیسے سمجھیں گے؟ پنجابی شاہ سے مانا ہوتا ہے اساں چکنے مجرمانوں، اساں، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی زبان ہے، یہ تو حافظ آباد کی بولی، اصل چکن ہے، اسی چکاں دے، گجراتی بولی، گجرالے والے ہو، یہ گجرالے دی بولی، اسی چکاں دے نسو کو، اردو والے مانا کرتے ہیں ہم ہانکیں گے، سرکیو ڈیرویو بھگوانی شریف کے مان ہے ساری بولی، اساں ترہاون ہے مجرمانوں، اساں کیا مطلب؟ جانور آگے چل رہے ہیں، چرواہا مار رہا ہے ان کو، شب شب، اس کو کہتے ہیں نسو کو. ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف، کس حالت میں؟ وردا، پیاسے ہوں گے. تذکرہ آئے گا انشاءاللہ اگلی صورتوں میں. لا یملکون الشفاء، سبحان اللہ، مقصود اور خصوصیت صورت، صورت کی خاص بات آئی. لا یملکون الشفاء، نہیں مالک ہوں گے سفارش کے کسی ایک کے لیے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. الا مگر من اتخذا، من اتخذا لام لکھی ہوئی ہے، من لما، اس کے لیے سفارش کریں گے. من اتخذا عند الرحمن عہدا، جس نے بنا لیا، پکڑ لیا رحمان کے نزدیک وعدہ. ابن عباس نے مانا کیا، نیچے دیکھو، عہدن کے نیچے لا الہ الا اللہ. از ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، جو موحد ہے، شفاعت اس کے لیے ہوگی. مشرکوں کے لیے سفارش میں انشاءاللہ سورت انبیاء میں شفاعت مسئلہ فصل عرض کروں گا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور شکوہ آ گیا حق. ان ظالموں کا حال تو دیکھو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا, خصوصیت ثانی نفی ہے تبنی کی, اللہ نے کوئی بیٹا بنایا نہیں ہے. تبنی کا معنی بیٹا بنانا, کوئی بیٹا نہیں بنایا. اتخذ الرحمن ولدا, کہتے ہیں رحمان بیٹا بنا لیا. بیٹا ہونا اور چیز ہے, بنانا. ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے اور اس نے دوسرے سے لڑکا مانگ کر بیٹا بنا لیا, میرے پیچھے یہ جائیداد کون سنبھالے گا, میں بیٹا اس کو بناتا ہوں میرے بعد سب کو یہ سنبھالے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں رحمان نے نائب بنا لیا. کیا بنا لیا؟ نائب بنا لیا. اللہ لقد جے تم شیئن ادا, البتہ تاکیق لائے ہو تم چیز بھاری. آئے بھاری کو, یہ بہت بھاری بات ہے. اللہ نے نائب بنایا تھا. لوگ کہتے ہیں جی اللہ پیران نو طاقت دی, ساڈے پیر بڑی کرنی والے ہیں. ہائے صاحب آپ نہیں مانتے, ہاں بڑی کرنی والے, کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دیتے ہیں, ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگ. اے مولا علی, اے شیر خدا, میری کشتی پار لگا دینا. اللہ نے طاقتیں دی ہیں ان کو. فرمایا لقد جی تم شیئا ندا, البتہ تھا کہ آئے ہو تم چیز بھاری کو, تقاد سات ہو یا تفتر نہ منہو, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات کی وجہ سے. معمولی بات ہے, اللہ نے پیروں کو طاقتیں دی ہیں فقیروں کو. بدن شکل اردو, قریب ہے کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال حدا, اور گر پڑے پہاڑ کانپ کر, پہاڑ کانپتے ہوئے ریزا ریزا ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں حوصلہ حوصلہ, ٹھہرو ٹھہرو, جب میں اللہ صبر کر رہا ہوں حوصلہ کرو, تم بھی حوصلہ کرو حوصلہ. اکے باری پکڑے ساں بد چیکڑ نہ دے ساں. اندا اول الرحمان والا دا, ان لے اندا اول الرحمان والا دا, آسمان کیوں پھٹنے لگتے ہیں, زمین کیوں ٹکڑے ہونے لگتی ہے, پہاڑ کیوں کانپتے ہوئے گرنے لگتے ہیں, کیوں؟ اس لیے انہوں نے نسبت کی ہے رحمان کی طرف نائب کی. انہوں نے نسبت کی ہے, داؤ کا معنی کیا کیا؟ نسبت کی ہے رحمان کی طرف انہوں نے نائب کی. اللہ نے طاقتیں دی, یہ اللہ کے نائب ہیں, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے. وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا, حالانکہ نہیں جائز نہیں مناسب رحمان کے لیے کہ بنائے کوئی نائب. ہائے کاش سب کی زبان پنجابی سرحکی ہوتی. مانا کر رہا ہوں ما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا. ہائے صاحب آپ کی بولی رحمان کہنو نائب, پر اللہ نال یہ گل ڈھکدی کوئی نہیں, اللہ نال یہ گل ٹھاندی کوئی نہیں. ہائے صاحب ساڈی بولی اللہ نال یہ گل سجدی نہیں جو کہنو نائب بناوے, اللہ نال یہ گل سجدی بھی نہیں, اللہ کے مناسب بھی نہیں, جو بھی مانا کرو. ان کلو من فی السماوات والارض, ابھی تو اس کا اثر معقول ہے, عقل سے سمجھ سکتے ہو. آسمان گرنے لگتے ہیں, ٹکڑے ہونے لگتی ہے, پہاڑ گرنے لگتے ہیں, آسمان پھٹنے لگتے ہیں. اگر اس کا اثر محسوس ہوتا تو پھر واقعی کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. یہ بڑے ساتھیوں کے لفظ میں نے کہہ دیا. آگے چلو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, قلم ہاتھ میں رکھنا. ان کلو سورت کا دعویٰ پھر دہرایا, ان کلو من فی السماوات, نہیں تمام کی تمام مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے, الا مگر ساری مخلوق کیا ہے؟ آتی الرحمن عبدا, آتی الرحمن عبدا, رحمان کے آگے آنے والی ہے آجد بن کر. سارے آجد ہیں نائب نہیں, سارے آجد ہیں نائب. اتنی طاقتوں والے کو کیا ضرورت ہے جب سارے اس کے غلام ہیں, اس کی نوکریاں کر رہے ہیں, عاجزیاں کر رہے ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو نائب بنائے. اللہ اللہ, اور مانا سارے کے سارے عبدا, اس کے فرما بردار ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو نائب بنائے. اللہ اللہ, شاہ سے آپ رحمان کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے اتیان مانوی. کیا مطلب؟ یوں نہیں ہے کہ سارے آ رہے ہیں, یوں نہیں کہ آ رہے ہیں, مطلب آپ رحمان, رحمان کے سامنے آنے والے ہیں, رحمان کے بعد آنے والے کا یہ مانے کہ ہر چیز سامنے آ رہی ہے. نہ مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہے رحمان کے آگے عاجز ہے, رحمان کے آگے. لقد حساہم وعدہم مدہ حالت دنیاوی البتہ تاکیق شمار کر رکھا ہے ان کو اللہ نے، بیان قدرت اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وعدہم مدہ گن رکھا ہے ان کو اللہ نے، گن رکھنا بیان علم اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کے علم سے باہر نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں عاجز ہیں، یہ کیسے نائب بن گئے ہیں؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا حَالَتِ اُخْرَوِيَّ، تمام کے تمام آنے والے ہیں اللہ کے پاس قیامت کے دن فَرْدًا، بے یار و مددگار. اِنَّ الَّذِينَ بِشَارَتْ، تخویف تو سن لی، بشارہ سنو، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سبحان اللہ، تو جب سارے عبد ہیں اللہ کے، سارے اللہ کے سامنے کیا ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی عبد ہے، انی عبد اللہ، کیا ہے وہ؟ پہلی بات تو یاد کرو، عیسیٰ علیہ السلام بھی کون ہے؟ اللہ اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے کہ الہ اللہ ہے، حضرت عیسیٰ نہیں، بی بی مریم نہیں، حضرت زکریہ نہیں، سارے انبیاء الہ نہیں، فرشتے الہی، آمنوا ایمان لے آئے، صرف اللہ الہ ہے، موحد بن گئے، وعملوا الصالحات عمل کرتے رہے، نیک نیک عمل کی شرطیں جلدی بولو، نمبر ایک اللہ کی رضا، نمبر دو مصطفیٰ کی راہ. اچھا جو توحید و سنت والے بن گئے، سیجعل لہم الرحمن ودا، یہ حاجی مسان بیٹھا ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، جو مومن بن گئے نیک عمل کرنے والے بن، ان قریب علاوہ نعم مذکورہ اخرویہ کے، آخرت میں تو نعمتیں دینے ہی دینی اللہ نے، آخرت میں تو نعمتیں دے گا، اس کے علاوہ دنیا میں کیا کرے گا؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، موحدوں کے لیے، توحیدیوں کے لیے اللہ کریم کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت، ان کے دلوں کے اندر اللہ محبت ڈال دے گا. نیچے لکھا ہوا ہے کہ دل میں، مخلوق کے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا، دو لفظ لکھو حاشیے پر پھر میں سمجھا دوں، نمبر ایک محبوبیت، نمبر دو شہرت. دیکھو دونوں میں فرق، محبوبیت نیک بندوں سے شروع ہوتی ہے، اور شہرت عوامی چیز ہے، اس کی اعتبار نہیں. آج لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں، کل بے نظیر کے ساتھ، کل اس کو چھوڑ دیا دوسرے کے ساتھ، یہ شہرت ہے مولانا، محبوبیت نہیں ہے. محبوبیت کیا ہے؟ اللہ نیک لوگوں کے دل میں موحدین کی محبت ڈال دیتا ہے، اصل اس کا اعتبار ہے، عوام والی شہرت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل نیک لوگوں کے دل میں محبت ہونی چاہیے، یہ ہے اصل میں یار، نیک لوگ توحیدیوں سے محبت کریں، اصل میں یار یہ ہے. اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ کریم کہتا ہے، فرشتو اس سے میں پیار کرتا ہوں، تم اس سے پیار کرو، وہ اس سے پیار شروع کر دیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے نیک لوگوں میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم اس سے پیار کرو. محبوبیت کی ابتدا اوپر سے ہوتی ہے، شاہ صاحب محبوبیت کی ابتدا اوپر سے ہوتی ہے، وہ شہرت نیچے والی چیز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فَإِنَّمَا يُسَّرْنَاهُ بِالذِّكْرِ، یہ آیت پڑھو، تمام سورت کے متعلق ہے. فَإِنَّمَا تَرْغِيبُ إِلَى الْقُرْآنِ، شوق اللہ دلا رہا ہے قرآن کی طرف، مان لو مان لو مان لو، ہم نے سارے مسئلے سمجھا دیے ہیں، یقیناً آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو، بلسان آپ کی زبان پر، کیوں؟ حکمت اول وجہ لتبشر به المتقین، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس قرآن سے بچنے والوں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، دوسری حکمت، تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے قوم جھگڑالو کو، لُدًّا جھگڑا لو قوم نہیں مانے گے، تخویف بے دنیاوی دنیا کا ڈراوا، کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، حل تو حصو منہم من احدین، کیا محسوس کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو، محسوس کرتا ہے آہٹ ہے، کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، یہ کنایا ہے بے نام و نشان ہونے سے، ہم نے ہلاک کیا بے نام و نشان کر کے رکھ دیا، آہٹ پاتا ہے تو بتا نہیں، او تسمع لہم رکزا، یا سنتا ہے تو ان کے لیے معمولی آواز، رکز کہتے ہیں منہ کی ہلکی آواز، منہ کی کوئی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی ہے، جن کو ہم نے تباہ کیا نام و نشان مٹ گیا، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں، آہٹ پاتا ہے تو کوئی ہے نہیں، منہ کی آواز کوئی آواز نہیں، ایک جملہ لکھو جی اس سورت سے متعلق، اس سورت میں 16 دفعہ لفظ رحمان، 1 دفعہ شروع میں لفظ رحمت آیا ہے، نیز آیت نمبر 21 میں شاید اشارہ یہ ہے کہ مومنین اور کفار کا ذکر بہت ہے، کہ مومنین کے لیے اللہ رحمان ہے، اور کفار ایسے بڑے رحمت والے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے احسانات اور انعامات سے نہیں شرماتے، مگر